Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aqsa allazi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu es-semi'ul basir. Sadakallahu alazim. Allahümme enfa'na bil Kur'anil azim ve barik lana fihi velhamdülillahi rabbil alemin. Estağfirullah el hayyel kayyum. Hassantukum bil hayyel kayyum illezi la emut ebeda. Ve defa'tu ankum su'e ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Oturuyor musunuz? Hacılar, Taksim'e çıkanlar gibi ayakta dolanmayın. Otur bakalım yavrum, otur, otur. Arkayı kapatmayın. Yer yok mu size? Yer verin kardeşlere biraz. Sıkışın oraya, oturtun insanları. Gezinmeyin yavrum, bak dolaşacaksanız geri gidin. Çünkü insanlar göremiyor arkadan, mani olmayın birbirinize yani. Sıkılan şeyden caddede dolaşabilir. Taksim serbest ama burada oturun yani. Ha. Taksim'e çıkanlar bile Miraç Kandili kutluyor bu gece. Ya adamlar yani başka gece içse bile kandil diye içmiyor. Kandil diye kandil simidi dağıtıyor. Bizim ilahiyatçılar Miraç yok diyor. Hangisi daha sağlam? Bir adam içki de içse, kumar da oynasa, zina da etse, Miraç'a inanırsa Müslümandır. Ama bir adam sabaha kadar namaz kılsa, Miraç yok dese kafir olur. Ne yapacağız şimdi? Onun için bu akımlar, bu sapık sapık selefi akımları, bilmem ne akımları, bu mübarek geceleri inkar edenler, bu mübarek miracı inkar edenler, bunlar hacıyım hocayım geçinse de bunlara itibar etmeyin. Bu mübarek geceleri bu milletin hafızasından çıkaramazlar elhamdülillah. Osmanlı ecdadımızın anladığı üzere güzel bir usul devam ediyor. Yani bu milletin içkisi de kumarcısı bile bu gecelere hürmet eder ya. Bu eskiden beri vardır. Bu bereketle inşallah Allah onlara da tevbe nasip eder. Amin. Hepten içkiyi bırakmaları nasip eder. Amin. Allah hidayet eder. Amin, amin, amin. Şimdi dersimizin kaldığımız yerden başlayalım. Hava çok sıcak olmamakla beraber yine de bura dardır. Onun için herkesi buraya alamıyoruz. Aşağıki tarafa da gidenler aynen dinliyorlar inşallah. Burada da üst kata da geçenler, işte dışarıda adam kalmasın inşallah kalmaz. Dersimize nerede kaldık? Mescid-i Aksa'ya kadar geldik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gece, Recep-i Şerif'in kaçıncı gecesidir bu gece? 27. gecesidir. Oruç tutmayın dedik size bugün. Yani tutmanıza fazilet gerek yok. Fazilet çok da gerek yok. Neden? Bugün sünnet değil yani. Bugün 26 idi. 27. gün ne günüdür? Yarındır. İnşallah yarın orucunun faziletini söyleyeceğiz. Efendim, çok mübarek bir gecedeyiz. Şu yaptığımız sohbet 100 senelik sohbete bedelli. 100 sene ilim meclisinde oturana eşitsiniz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte Beyhakî'de de geçiyor, birçok kaynaklarda geçiyor. Fî Recebe yevmun ve leyletün, Recep'te bir gün var, Recep'te bir gece var. Yuktebu lil amil fîhâ hasenât mi'et sene. O günde, o gecede iyi amel edenlere 100 senelik sevap var. Hadis-i şerifte bazı rivayetlerde femen qame tilkel leylete ve same zalikel yevm, her kim o geceyi ibadetle geçirirsek en güzel değerlendirmesi neyle oluyor? İlim meclisinde sohbetle, bu sohbetten daha büyük bir ihya var mıdır? Hem namazla cemaatle kılıyoruz. Akşam yatsıyı kılmak ne demek yani cemaatle? Sabaha da inşallah mutlaka kılın, mümkünse cemaatle. Çünkü öyle olursa ne olur? Gecenin tümü ihya olur. Her kim o geceyi kaim yani ibadetle geçirirse, ki bu sohbette yatsıyı da cemaatle kılmak, sabahı da kılmak yeterli yani. Ama fazla yapanın sevabı fazla olur. Ve o günü oruçlu geçirirse, hangi gün? Ha, Recep'teki gün. O günü oruçlu geçirirse Kâne kemen kâme mineddehri mi'ete senetin ve sâme. Mi'ete sene. 100 sene sıralı oruç sevabını alır ve 100 sene her gece ibadet yapmış sevabı. Ya bu hem de birçok kaynakları bazı kere soruyorlar. İşte efendim öyle çok da kaynak verme meraklısı da kitaplarda veririm de şeylerde vermiyorum yani sohbetlerde vermiyorum ama bunun efendim ibadetle ihyası hakkında bakın efendim Beyhakî diye biliyorum Fezailül Evkat olarak yani ki Beyhakî büyük bir efendim, kaynaktan söylüyorum. Beyhakî Fezailül Evkat isimli eserinde bir cilttir. Beyhakî'nin yine Şuabul İman isimli eseri var. Çok büyük bir muhaddis Beyhakî. Şuabul İman'ın 5. cildinde İbn Asakir El-Emali isimli eserinde Abdülkadir Geylani Hazretleri El-Guyye isimli eserinde İbn Hacer Hazretleri Tebyinül Acep Recep'in faziletleri hakkında yazmıştır. Deylemi büyük muhaddistir. Müstedül Firdevs'te Suyuti Cemül Cevami'de zaten artık Suyuti'ye falan indi mi onlar kaynak nakledenlerdir. Bu demin dediğim Beyhakî nasıl bir hadisçi? Esas hadisçi kim? Muhaddis. Diyor ki haddesene bana şu anlattı, ona şu anlattı. 3-4-5 ravi ile Resulullah Efendimiz'e ekleniyor. O isimler vererek giden esas hadisçi budur. Öbürleri nakilcidir. Yani İmam Suyuti Hazretleri de kendinde de tabii haddesenalı gelen rivayetler olabilir ama bu kitapların mesela İbn Asakir bana şu anlattı, bana şu silsile götürüyor. Ya Abdülkadir Geylani bazı hadislerde, bu hadiste olmayabilir onun seni, bazı hadisleri öyle yapar. Efendim, Deylemi, mesela Deylemi muhaddistir. Ne demek? Müstedül Firdevs'i var. Haddesena ile yani kendi duyduğundan 3-4-5 böyle isim vererek şecereli hadisi Resulullah Efendimiz'e dayandırabiliyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem buna isnat deniyor. Bu şekil bir senet de buradan gelir. Yani Türkçeleşmiş ama senet lafı da isnattan gelir. İsnat dayandırma demektir. Bu gibi zatlara müsnit deniyor. Müsnit ne demek müsnit? Senediyle Resulullah'a şeyi sallallahu aleyhi ve sellem hadisi götürebilen deniyor. Mesela bunların yazdığı kitaplara ne deniyor? Müsnet deniyor. He? Müsnet duydunuz değil mi kitap kaynak? Kimin kitabı mesela müsnet var? Ahmed İbn Hanbel'in müsnedi var. Efendim daha birçok alimin nesi var? Müsnedi var. İşte onun için bakın bu hadis-i şerif böyle. Onun için o günde oruç tutan, o geceyi ibadetle geçiren 100 sene şimdi 100 senelik ibadete denk bir meclisteyiz. Burada sıkılmamak lazım. Hayatımızın gecesi bu ya. Ondan sonra yarınki oruç 100 senenin orucuna denktir. Ve öyle selahatin bakıyla min Recep bu ne zamandır? Recep'in bitmesine 3 gece kaladır. Yani günü de onun için hangi gün oluyor? Bugün 4 kala. Yarın 3 kala oluyor gün olarak da. 27 olduğu için. Bu şekilde inşallahurrahman amel edersiniz. Madem bu konuyu açmışken bu rivayetleri de bitirelim. Yarınki 27. gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ibadet ediliyor. Men sâme yemes sâbi'i vel işri min Recep. Recep'in 27'sinde oruç tutarsa ve tesaddaka fi sadakada verirse bu sadaka işi orucuda hep zikredilir. Orucun da bir tamamlayıcısı, mütemmim cüzü gibidir. Bir fakire işte sadaka vermek faydası var, çok sevabı var. İnsan çevresinde konu komşusundaki fakiri bilse bulsa daha tabii güvenilir. Keteballahu lehu bisiyami elf hasene ve itka elf rekabe. Orucuyla beraber Allah Teala ona ne yazar? 1000 hasene. Yarın ahirette 1 hasene, bir tek hasene eksik kalsa sağ taraf, sol fazla gelse cehenneme girersin ya. 1 hasene o kadar değerli, şimdi 1000 hasene var. Yarınki gün oruçta bir de 1000 köle azadı. 1000 köle azadı ne demek ya? 1000 köle. Bir köleyi bile azat edene onun her uzvuna mukabil efendim azat ettiği kölenin her uzvuna mukabil onun da her bir uzvu cehennemden azat edilir. Bu itibarla inşallah Rabbim amele muvaffak eyleye. Bunu demiş olalım. Bu mübarek gecenin namazları da var. O namazlar biraz sonda söyleyelim çünkü kafada daha iyi kalır. Dergide zaten herhalde notları yazılmıştır. Ondan sonra Şaban-ı Şerif'e girilecek. Biz bir daha ne zaman burada sohbete geliyoruz? Ayın 13'ü oluyor herhal. Haziran'ın yani. Yarın değil. Ondan sonraki Perşembe sohbetimiz var. O zaman bazı şeyler geçmiş oluyor. Yani bir iki oruç falan. Şaban ayıyla ilgili. İlk gece namazı ve ilk Perşembe orucu. Onlar da kısaca söyleriz ki yani biz buraya geldiğimizde söylemişsek de fayda olmayacak. Geçmiş olacak şeyleri sizi uyarıyorum. Yani bunları amel edin. Kazanalım diye inşallahurrahman. Geldik efendim nereye? Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Mi'raç gecesi alındı. Bunlar size yani özette olsa anlatıldı. Geçen derste Perşembe akşamında, Cuma gecesinde Rabbini görmesi için, vahiylere mazhar olması için ve büyük bir teselli bahşi olması için Recep-i Şerif'in 27. gecesinde Harem-i Şerif'ten, Mescid-i Haram'dan alınarak Mescid-i Aksa'ya Burak üzerinde getirildi. Mescid-i Aksa'ya girerken tabi orada peygamberler salavatullahi teala ala nebine alim ecmain onu karşıladılar. Allah Teala ne yaptı? Bütün peygamberleri kendisi için diriltti. Dünyadaki oldukları şekillerine büründüler. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasına saf saf dizildiler. Üç saf oldular. Gökten de melekler indiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Şerif'e girdi. Artık bazı uzun rivayetler başka derslerde uzun zamanlarda anlattım. Burak'ı Cebrail aleyhisselam işte bir kapıya bağladı. O şimdi Yahudilerin ağlama duvarı dedikleri esas ne duvarı? Burak duvarı. İşte o duvara onlar niye sahip çıkıyorlar? Süleyman Aleyhisselam'ın mabedinden, ta Süleyman Aleyhisselam'ın cinlere yaptırdığı mübarek yapıdan, binadan bir o duvar kalmış. Yani öbürleri hep tamirat, tecdidat yeni olmuş. Bir o duvar kaldığı için Süleyman mabedinden, onun için ona. Yoksa o cihet olarak, yön olarak, yer olarak özelliği yok. Ama o duvar kalmış diye orada efendim onlar da kendilerine göre işte Tevrat okuyorlar, bir şeyler yapıyorlar. O duvarı biz de o zaman gittiğimizde ziyaret ettik. Yani hani Burak duvarı diye biz biliyoruz. Orada bir yaşlı Yahudi vardı, fotelli. Bir tutam sakalı var, örgüleri var buradan aşağı. Biz tabii uzaktan görmeye gittik. Bakma onların gibi yanaşıp da onların arasına karışamayız. Öyle bakıyoruz falan, o uzaktan geldi dedi, Burak duvarı değil mi dedi. Yani bizim niye geldiğimizi anladı o. Bilen biliyor onu. Çünkü o sonra alamet oldu. Efendim büyük Konstantin'in işte toplantısında, patriklerin toplantısında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hak olup olmadığı hakkında Hristiyanların meclisleri, büyük meclisi toplandığında falan. Kureyş'ten müşrikler de katıldılar ya, o zaman Ebu Süfyanlar da müşrik idi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in küçültücü işte beyanlarda bulunuyorlardı. Birçok hususta işte fakir olduğu, tabilerinin hep fukara olduğu işte falan. Asillerin ona uymadığı, sonra o arada işte yalanını denediniz mi? Bir yalanını denemedik. Yani hiçbir yalan, çünkü o zamana kadar yalan hiç konuşmamasıyla meşhur, emin olması dair, sadık olması, doğru olması, dürüst olması falan meşhur şimdi. O yalanı da nasıl söyleyecekler o kadar yalanı? Yalan söylüyor diye. Ancak işte orada bir müşrik ne dedi? Ya işte yalan diyemedi de öyle konuşmalar yapıyor ki akıl mantık almıyor, yani yalan demeye getirdi. O da nedir? Mescid-i Haram'da gece bizle beraber idi. O gece gitmiş Mescid-i Aksa'ya, dönmüş sabaha diye. Bu olacak iş mi? Hani o zaman da tabii böyle uçaklar, hastalar da yok. Dolayısıyla bu nedir? Büyük bir mübalağadır, abartıdır, yalandıra getirmeye çalışırken orada kral, yani Herakl mi olacak işte neyse, Rum kralı her meseleyi lehine çevirmişti. Çünkü peygamberlere hep fakirler tabi olur. Burada kaybettiniz. Savaş yapıyor musunuz? Yaptık, yapıyoruz. Kim kazanıyor, kim kaybediyor? Bazen o kazanıyor, bazen biz kazanıyoruz. Hani Bedir var, Uhud var ya. Bu sefer zannettiler hani biz de yenebiliyoruz onu. Peygamber olsa hiç yenilmezdi kanaatini söyleyecek. Ama ne dedi? Bütün geçmiş peygamberlerin tarihine de bakarsan bazı onlar yenilirler imtihan olsun diye. Oradan da tutturamadılar. Ne deseler? Tutturamıyorlar. Ondan sonra burada tutturduk zannettiler. Kralın da bu usta bilgisi yok. Miraç meselesinden. Bilgisi olmadan sustu. Susunca bunlar oh bir sevindiler. Buradan bir yalancı imajı verebilir miyiz? Derken tabii bütün patrikler toplanmış. Kudüs'ün patriği de var. Kudüs'ün patriği de pat diye orada kalkıp demesin mi ki ben o geceyi biliyorum? Deyince kral da biraz onu tutar gibi, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tarafı gibi geliyordu durum. Ona hemen ama anlat yahu ne biliyorsun diye yöneldi. O da dedi ki ben her gece kapıları kapıyordum. O bu Burak duvarının olduğu o tarafta kapı, kaç tane kapısı var büyük yer. O taraftaki kapıyı kapatamadım. Kapatamayınca da zorlandım. Bazı şeyleri çağırdım işte mürettebattan. Dediler ki bina çökme yapmış yani inme yapmış. Onun için bu kapatama işini, bu marangoz işi yani. Güçle kuvvetle binayı kaldıracak halimiz yok. Biraz ya marangoz kapının altını kesecek falan. Ertesi güne bıraktım. Ertesi güne de bıraktım. O gece de Miraç oldu işte. Ertesi güne geldim baktım kapı tıkır tıkır işliyor. Bir şeysi yok. Bu ne işti yani bu gece böyle oldu, herkes şahit oldu, bu sabah böyle oldu. Bir de baktım gidiyor duvarda böyle bir oyuk, efendim oyukta bir halka oluşmuş. Çünkü orada öyle bir şey gece kim yapacak? Halkayı o zaman diyor işte eski Tevrat'ta kitaplarımızda ahir zaman peygamberi böyle gelecek, buraya bağlayacak, orada izi kalacak. Bu şeyleri de bildiğim için o zaman anladım bu gece burada büyük işler olmuş. Patrik'in haberi yok. Patrik gitmiş hor hor uyumuş. Orada gece 124 bin peygamber toplanmış. 224 bin bir rivayet. İbrahim Aleyhisselam gelmiş. Dirilmişler ya. Musa Aleyhisselam bütün peygamberler gelmişler ya. Allah Allah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaten o zaman hayatta. O geçmiş bütün peygamberler orada gelmişler. Melekler inmişler. Patrik'in bir şeyden haberi yok zavallı. Ertesi gün gelmiş işte halkadan İşi çakmış, yine uyanıkmış. Orada onu deyince Hirakl dedi ki bu ne oldu ya? Müşrikler tabi perişan oldu. Lan bu ne iştir ya? Biz işi bitiriyorken yeniden canlandı bu iş, parladı falan. Hatta o Hirakl o zaman yani iman etmek de istedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmak istedi. O yanında olsaydım abdest suyunu dökerdim diye yazıları da var. Amma ve lakin bu çevre var ya çevre. Adam tevbe edecek çevresi bırakmaz. Adam kibri bırakacak çevresi bırakmaz. Adam inadı bırakacak çevresi dikil der. Diren. Ya Allah peygambere direnilir mi ya? Ondan sonra Hirakl maalesef tabii Müslüman olamadı. Olamayışından da çok büyük bir Hristiyan kitlesinin de Müslüman olmaması. Ve bugün işte bu milyarlara patladı yani. Bu kadar Hristiyanlık böyle de gidiyor. Bunların da günahı vebali Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona eslim teslem, Müslüman ol kurtul diye mektup yazdı. Yani ahirette kurtul. Yutikallahu ecreke merrateyn. Allah iki kat mükafat verecek. Eski dinde de ben gelene kadar tabi oldun. Şimdi yeni şeriat geldi. Ona da tabi oldun. İki kat mükafat alırsın. Fein tevelleyte feinneme aleyke ismel yerisin. Hani o meşhur mektup var ya cilt deri üzerine Hirakl'e gözen resimlerde ben bastırdığım şeylerde de var. Bunu yazıyor işte hadis-i şerif Buhari'dir. Eğer yüz çevirirsen yani bu davetime uymazsan sana tabi olan bütün ziraatçı, ekinci, fellah, köylü, şehirli hepsinin günahı vebali boynuna kalacak. Yani ağır da bir yük altına kaldı Hirakl. Ne yapalım şimdi tabii Allah hidayet yaratmadığına biz yaratamayız. Bu yani girişi Mescid-i Aksa girişindeki o Burak'ın bağlanmaya ihtiyacı var mı? Yok, Burak kaçar mı? Kaçmaz. Hazreti Cibril zaten ağacı hemen taşı elini şey yapsa, Cebrail aleyhisselam ne yapsa, Cebrail aleyhisselama halka açmak nedir? Cebrail aleyhisselama de ki Uludağ'ı kaldır. Öyle söyle, Cebrail aleyhisselama Hindistan'daki dağı kaldır, buraya çarp. Ona öyle işler. Orada halka açmak onların işi değil ama işte ufak işte olsa büyük iş tabii orada. Neden? İşte kitaplara geçti, işte orada müşrikler rezil oldu, orada Herakl yani anladı kesin peygamberin hak olduğunu sallallahu teala aleyhi ve sellem. Mescid-i Şerif'e girdi, melekler saf saf indi, Allahu Teala Adem Aleyhisselam'ı ve diğer peygamberleri, Kur'an'da ismi geçen var, geçmeyen var, biz kaç tanenin ismini biliyoruz? Yani Kur'an-ı Kerim'de 25'dir, 2-3 tanesi ihtilaflıdır, Hızır Aleyhisselam, Zülkarneyn Aleyhisselam ihtilaflıdır. Ama bu arada hadislerden de bildiklerimiz var mı? Var tabii. Yuşa Aleyhisselam Kur'an'da geçmez ama hadiste kesin var. Şaya var, Ermiya var, Circis var. Yani bu gibi Danyal Aleyhisselam meşhur enbiya hadislerden de var. Ama topla topla yani biz ayet hadisten toplasak yani ne 30, 40, 50 değil mi? 224 binden bahsediliyor hadis-i şerifler. Hepsini Allah Teala diriltti. Onları dünyadaki gibi aynı şekilde dünyada hangi kılıktaysalar, hangi işte yaşta vefat ettiler o şekilde. Ancak İsa Aleyhisselam zaten dirilme ihtiyacı var mı? Yok, o zaten hemen ikinci kat semadan meleklerle indi. Ey mübarek yaşıyor ya. İdris Aleyhisselam dördüncü kat semadan. Hıdır İlyas, onlar da mübarekler. Onlar diriler sınıfından sayılıyor. Hıdır Ellez de diyorlar. Hıdır Ellez, Hıdır İlyas. Biri karada, biri de Hıdır Aleyhisselam denizlerde değil mi? İlyas Aleyhisselam karada, Hıdır Aleyhisselam denizde. Ama mübarek denizde durduğu da yok. Her gün bir yerde yani. Bir gün sana geliyor, bir gün bana geliyor yani. Anlayan anlıyor, anlamayan yanlıyor yani. Fark etmez ama Hızır Aleyhisselam'ın işleri devam ediyor. Görüştüğü zatlar var yani. Selam verdiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e, selam verdiler. Allah sana ne büyük ikram etti diye tebrik ettiler. Elhamdülillah lezî cealeke hâtemel enbiya. Seni peygamberlerin sonuncusu yapan Allah'a hamdolsun. Feni'nin men nebiyyü ente. Sen ne güzel peygambersin. Ve ni'melehu ente. Sen ne güzel kardeşsin. Ve ümmetü hayrul ümem. Ümmetin, ümmetlerin en hayırlısıdır. Yine bizi tebrik ediyorlar. Peygamberler bizi tebrik ettiler bu gece. Allah Teala bizim hakkımızda hayırlı mübarek eylesin. Amin. Onları bize şefaatçi eylesin. Amin. Amin. Yollarını yürütmeyi nasip eylesin. Amin. Hep bu İslam onların yolu. Allah'ın dini hep. Sonra Cibril Aleyhisselam buyur tekaddem. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öne geç. Ve salli bi ihvanike minel enbiya rekateyn. Peygamber kardeşlerine iki rekat namaz kıldı. İki rekat namaza durdular. İmamın arkasında tam kim duracak? Yani normalde kim durması gerekiyor? Cemaat içinde en alim, en üstün kimse imamın tam arkasında o duracak. Onun için peygamberlerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra kim geliyor? İbrahim aleyhisselam geliyor. Onun için İbrahim aleyhisselam durdu. Sağda İsmail aleyhisselam, tabii o babasıdır, Efendimizin babası olduğu için. Solda İshak aleyhisselam, orada fazilet sırası gözetilmiyor sağ ve solda. Ama imamın tam arkası meselesi de İbrahim aleyhisselam duruyor. Kaç saf oldular? 7 saf oldular. 3 saf nebiler, efendim rasul olan nebiler. 3 saf rasul olan nebiler. 4 saf sair enbiya kiram. Rasul olan nebiler, hem rasul hem nebi kaç tane var? 313. Yani 300 Bedir ehlidir ama orada 311 falan şey, kuvvetli görüş 313'tür. Diğer sırf nebi olanların sayısı 100 bin, 124 bin falan. Sanki buradan da ne anlaşılıyor bu saf işinde? Yani bu Osmanlılar yapıyorlar ya, önde birkaç saf küçük, sonra arkayı genişletiyorlar. Yani öndeki saf, o kısa olan saf 3 saf. Demek ki artık manevi şey de ona göre, meratip de ona göre. O önde kısa olmaz safın yani, çünkü orada alimler sade duruyorlar. Biz o zaman Amasya'da Beyazıt Camii'ne çok sene evvel gittim. Hidayet Hoca Allah rahmet etsin, kabri nur olsun. Amin. Onun zamanında. Bir yaşlı dede gördüm orada, vardı 25-30 sene. şeydi, Beyazıt Camii'nde. Beyaz sakallı, bir tutam sakallıydı. Amasya'daki Beyazıt Camii'nde. Dedi ki ben dedi bu caminin dedi kapıya kadar sarıklı dolduğunu bilirim. Kapıya kadar. Bütün cami sarıklı. Nasıl bozuldu bu kadar birden ya? Ondan sonra da dedi ki o çıkıntı var ya, o Selahattin camileri, yani eski Osmanlı camilerinde önde birkaç saflık bir çıkıntı. Mimariyi de farkındaysanız böyle önden dar, arkaya genişleme usulü yaparlar. O üç saf da dedi hafız olmayan o üç safa da geçemiyordu dedi. Üç safa hafız olmayan da geçemiyor. Tabi birinci saf hepten çok alim olacak falan. İmamın arkası hepten. Müftüyü falan okutuyordur herhalde o da. Şimdikileri hepsi okutur. Canım da şey değil. Anladın? O ön safın da hafız olmayan geçemiyormuş. Şimdi koca cami dolsa bir cuma namazında bir tane hafız var mı? 2, 1, 3. Ayar kaçtı yani. Nasıl yapacaksın? Seralarda Efendi Hazretlerimizin buyurduğu gibi, şimdi bu kadar medrese şu bu talebe hoca bir şeyler yetişiyor, Allah sayılarını artırsın da. Neye benzedi bu iş? Yaz gitti, güneş gitti, peygamberlik nuru uzaklaştı, sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet yaklaşıyor, şer artıyor, hayır azalıyor. Güneş ışınları, güneşin gücü, yazın kuvveti mevsimsel olarak azaldıkça ne olur? Mahsul, verim, toprağın gücü, verim gücü veremezmiş. Ancak şimdi bizim bu yaptıklarımız nedir derdi Efendi Hazretleri? Seralarda bir şey yetişiyor ya, işte onun gibi, onu da pek tadı tuzu organik değil yani. Ama pahalı. Niye pahalı? Piyasada mal olmayınca, ürün olmayınca o ürün ne olur? Pahalı olur. Hafız alim azalınca da şimdikilerin de kıymeti çok olması lazım ama nerede? Borsası yok ki kıymetini bilelim yani. Pazarı yok, çarşısı yok, borsası yok. Birkaç tane kalanlara da Allah hayırlı uzun ömür versin. Amin. Efendim maalesef. Maalesef. Hocanın, Efendi Hazretleri'nin sözleridir yine. Efendim. Yani hocanın yenisi muteber, kitabın eskisi muteber. Eski baskılar daha şey olur, tahsili olur diye. Hocanın yenisi muteber ama yenisi de eskiyi sollaması lazım ki muteber olsun. Şimdi böyle bir şey bekliyoruz. Allah Teala yeniden bir fütuhat nasip etsin. Amin. Yeni hocalar da çok ilerlesinler. Amin inşallah. Evet. Ondan sonra Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem lemme vasaltu ila beytil makdis, Mescid-i Aksa'ya vardım. Ve sallaytu fi rak'atayn, peygamberlere ve meleklere imam olarak iki rekatı kıldım. Yani kıldırdım. Namaz bitti, selam verdim. Ekadenil ataş eşedde mâkadeni, bir susuzluk tuttu beni. Hiç daha öyle hararetim olmadı. Dudağım, ağzım yapıştı. Fevtîtü bînâyni, bana iki kap getirdiler. Yani Hazreti Cibril refakatçi. Fî ehadîmâ lebenmü, fî l-âkari kamrun. Bir tanesinde süt var, bir tanesinde şarap var. Yani tabi o fehazdüllezi fil lebenu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaten şarap alacak hali yok ama hangisinde ne olduğunu da belki söylemediler. Ben süt olanı aldım. Ve kâne del gibi tevfik-i Rabbi, bu beni Rabbimin muvaffak etmesiyle elim oraya gitti. Feşeribtuhu illa kalilen minhu, onu içtim içtim sütü, az bir şey bıraktım. Ve teraktül ham, zaten şaraba hiç elimi sürmedim. Fekale Cibril, Hazreti Cibril buyurdu ki esabtel fıtrate ya Muhammedu sallallahu aleyhi ve sellem. Sen kendi fıtratına uygun olanı buldun. Çünkü senin fıtratın ilim, hilim, hikmet. Hilim acele etmemek, yumuşak huyluluk. İlim zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün dünyanın en büyük alimi. Hikmet zaten tasavvuf, ince ilimler, maneviyatlar, senin şeyin bu. اَمَا اِنَّكَ لَوْ شَرِبْتَ الْخَمْرَ لَغَوَتْ اُمَّتُكَ كُلُّهَا. Şarabı içecek olsan yani anlamadan, hani bu taraftaki şeyi, iki şey geldi. Onu alacak olsan, içecek olsan bütün ümmetin sarhoş olmuştu yani. Azmıştı. Ama Mevla yaptırır mı? Onu işte Mevla biliyor. Ama وَلَوْ شَرِبْتَ الْلَبَنَ كُلُّهُ. Sütün tamamını içseydin de dibinde bir şey bırakmasaydın. Lema dalle hadim min ümmetike ba'deke. Senden sonra bir ümmetin sapıtmayacaktı. Ama onda Mevla öyle dilemiş ki sütün dibinde biraz kaldı. Allah bizi o kalıntıdan eylemesin. Amin. Resulullah ne buyurdu? Ya Cibril urdud aleyye levene hatta eşrabbehu kulleh. Ey Cibril getir o sütü dedi, hepsini içeyim dedi. Kalanı da içmek istedi. Ama Hazreti Cibril ne buyurdu? Kudiyel emru. Bu iş karara bağlanmıştır. Allah'ın ilmi ezelisinde sapıtanlar olacak. Sen buna engel olamazsın. Onun için bu bir daha düzelecek bir karar değildir. Şu ayet-i kerime bunu beyan ediyor. Yani bu hususu anlatmasa da Allah'ın ezeli kararlarında estaizu billah liyakdiya Allahu emran kana mef'ulen liyehlike men helake an beyine liyehlike men helake an beyine ve yahya men hayya an beyine وَإِنَّ اللّٰهَ لَسَم۪يعٌ عَل۪يمٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Allah ezelde olmuş bitmiş işi karara bağladı. Helak olan bile bile helak olacak. Hayat bulan bile bile delilleri göre göre hayat bulacak. Şimdi biz İslam'a, ehli sünnete sarılmışız. Biz şuursuz muyuz? Biz ilimsiz miyiz? Biz idraksız mıyız? Değil. Elimizde deliller var, beyineler var, hüccetler var. Biz hayat bulduk elhamdülillah. Allah hayatımızı tazelesin ve artırsın. Ama şu anda İslam'a, Kur'an'a, şeriata, sünnete ve ehli sünnete karşı yapılan bu dünya çapındaki saldırılar, kültür emperyalizminden tutun, maddi olaraktan tutun, gavurların her türlü tasallutlarını düşündüğümüz zaman tabii bunlar helak olmuşlar, ahiretlerini kaybetmişler. Ama körü körüne değil. Onlar da İslam'ın hak olduğunu biliyorlar mı? İslam'ın hak olduğunun delilleri onlara da bu işi anlatacak kadar yeterli mi? Yeterli. Onlar da bile bile helak olsunlar. Çünkü Mevla ne yapmadı? Fetret devrinde değiliz ki. Her yer ilim dolu. Her yer ulaşım dolu. İletişim vasıtaları çalışıyor. Ama helak olan yine de hakkı görmüyor, bulmuyor. Bile bile helak oluyor. Allah Teala hayat bulanlardan eylesin. Amin. Oradan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nereye geldi? Kayaya. Mübarek cennet kayası. Sahratü Beytil Makdis'in suhuril cennet. Mescid-i Aksa'daki kaya cennet kayalarındandır. Bütün tatlı sular onun altından çıkar. Sonra dünyaya dağılır. Bu mübarek kaya üzerinde şimdi ne var? Altın kubbe var ya. Resimlerde görüyorsunuz. Mescid-i Eksa orası değil. Ora Mescid-i Eksa'daki Kabe gibi. Nasıl ki Mescid-i Haram kocaman mescid. Yöneliş yeri nere? Kabe. Mescid-i Eksa'da da 144 dönüm. 144 dönüm de fazlası da belki var. Merkezi nere? O cennet kayasının olduğu yani altın kubbenin. Yani orada da Kabe gibi bir şey arayacak olsak 144 dönümdeki merkezi neresi? He? O kayadır. Üzerinde ne var? Kubbe var tabi, o zaman kubbe yoktu üzerinde. O zaman üzeri açıktı. Gök kapısının tam hizası oradır. Birinci kat semanın hizası neredir? Tam oradır. Miraç Mekke'den olmadı, hem orada peygamberlerin mübarek ibadetgahlarıdır, mübarek mescittir diye oraya bir ziyaret var. Hem de bir de ne olmasın, gök kapısına gidiş böyle değil de böyle olsun. Anladın mı? Allah'a kapı ne lazım? Kabe'nin üstünden de direkt çıkartamaz mı? Ama göğün kapıları var mı? Bir adam dese ki gök kapıları yok. Ne olur? Yok ne olur? Lan nasıl kafir olur diyorsun? Kolay mı ya? Delilin ne? Doğru şimdi. Gülmeyin adama, adam konuşuyor. Ayette geçiyor. Ne buyuruyor? Ebvab-ı sema. İşte bizim sohbetleri dinleyen böyle olur. Adam devamlı güzel dinliyor, mübarek. Gök kapıları açılmaz diyor. İnnelenikede bu bir hayatine üstekber anha. Bizim ayetlerimizden kibirlenenlere, yalanlayanlara la tüfettehulehu mebbâbus sema. Gök kapıları açılmaz. Şimdi hadislerde var ama hadisi inkar etseydi direkt mütevatir olmayınca kafir diyemezdik. Ama ayet olduğu için bu milleti böyle incelemeye alsan herkes, çoğu kafir olur. Onun için işte bu cahil olmak kafir olmaktan da bazen beter oluyor yani. Çünkü bilmediği zaman inkar ediyor. Ama desen ona Kur'an'da var, tabii ki inanır yani. Müslümanım diyen Kur'an'da olana inanmaz mı? Efendim, o mübarek kayanın üzerine çıktı. Orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayak izi var mı? Var. Köşede hatta onun üzerinde Osmanlı ecdadımız böyle bir minare gibi yerde yapmış. Orada kayanın üzerine bastığı yerde ayak izi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kumda yürüse ayak izi çıkmazdı. Kayaya bassa ayak izi çıkardı. Bu da mucizelerindendir. Dürr-ü Meknun şerhinde yazıyor yani kaynaklar. Oraya çıktı. Oradan ileri Cibril bana dedi ki "Sümme kâleli Cibril kum ya Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem." Ey Muhammed kalk. Fekumtu. Kalktım. Yani ayağa dur dedi. Durdum ayakta. Feyda bi sullemin min zebin, altından bir merdiven. Burak'la geliş nereye kadar? Bu noktaya kadar. Burada altından bir merdiven. Bu merdiven zaten Miraç ne demek esas? Merdiven demek. Uruç vasıtası. Uruç yükselmek demek. O merdiveni kayaya dayadılar. Havaimu min fidda, ona da direkler böyle koymuşlar yani onu bağlayan. Direkleri efendim gümüşten, kendisi altından. Murakkabe minel lü'lü vel yakut, üzerinde ne var? İnciden, yakuttan bezeme var. Ne işçiliktir acaba? Allah Allah, dünyada öyle işçilik var mı acaba? Yetelele unuru, nasıl parlıyor, nasıl parlıyor? O merdiveni herkes ölürken görüyor. He. Onun için ölenin gözü nereye doğru kayıp gidiyor? Niye yukarı? Merdiveni dayıyorlar. Niye? Ruhu oraya çıksın diye. Amma ve lakin imanlı ölene iyi. Çünkü birinci kat sema açıldığı için ruha gidiyor. İmansız ölene çıkıyor merdivenden. Birinci kat semaya kadar geliyor, oradan aşağı atıyorlar. Allah Allah. Sen de zannediyorsun ki merdivene koymuyorlar. Olur mu? Gel hele, gel diyorlar, gel. Üstten atacağız, daha güzel olacak. Hey! Efendim, ve de esfeluhu ala sahrat beytil makdisi, alt tarafı Mescid-i Aksa'nın kayasına dayanmış, ve râsû fissemâ, bakıyorsun merdivenin başı gökte. Kaç yüz senelik mesafe? 500. Yahu sen dünyada nerede var o kadar şirket? Bütün mimar şirketleri toplansın. Japonya, Amerika. Japonya'da mesela biliyor bir şeyler. Ne kadar yapabilirler yukarı doğru acaba? He? Ya 100 kat, 200 kat, 300 kat, 500 kat nedir ya? 1000 metre, 2000 metre, 5000 metre, 10.000 metre nedir? Uçak bile gidiyor diyor. 10.000 metredeyiz diyor. Bir bakıyorsun aşağı. Oraya kadar bina gider mi? He? 10.000 metredeyiz. Oraya kadar bina gider mi? 10.000 metre... Hiçbir şey değil. Birinci kat sema nere? 10.000 metre ne? 10.000 metre, 20.000 metre ne? Allah Allah. Öyle bir merdiven var. Fekileli bana dendik ya Muhammedu sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Muhammed is'al, yüksel çık. Fesattu, ben de merdivene bindim. Çıktım. Şimdi birinci kat semaya gelmeden... Tabi bu arada neler görünüyor. İnteytü ilâ bahrin ahdara azîmin a'zama mâ kün minel bihar. Bir deniz gördüm. Birinci kat semada ne var? Deniz. Peki bu hadiste var. Dağlar olduğu nerede var? Dağlar olduğu Kur'an'da var. Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Min cibâlin fiyâ min beradin. Gökteki dağlardan dolu yağdırıyoruz diyor. Geçen Cevizkada dolu yağmış bir yere. Haberler söylüyordu. Tak tak tak tak yağıyor. Dağdaki, gökteki dağlar diyor. Bak, dağ olur da deniz olmaz mı? Hadis-i şerifte bunu bir deniz gördüm yemyeşil. Allah. Yemyeşil deniz. Ama nasıl bir deniz? O kadar büyük olur bir deniz. O dünyadaki okyanuslar falan demek onun nesi? Bir hark. Bir hark yani. Dedim ya Cebrail, Adel Baharu dedim ey Cibril bu deniz nedir ya? Hiç böyle bir şey duymadık gördüm. Şimdi Amerikalılar kıyamet kopana kadar o denizi bulamaz zaten. Yani uluslararası şey neydi? NASA, MASA. Bulsalar da zaten ben şimdiden size söylüyorum. Peki ölürüz kalırız birkaç sene sonra söylerler. 100 sene 200 sene sonra bu kasetlerden söylüyorum size. Orada bir deniz var. Evet ya Muhammedu dediler, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hâzâ bahrun fil hevâ. Bu havada bir denizdir. Havada bir deniz var. Lâ şey'en min fevkiye teallekû bi. Ne üstünde tutunacağı bir şey var. Ve lâ şey'en min tahtî yekirû fi. Ne altında üzerine yerleşeceği bir şey var. Ve lâ yedrî ka'rû azametehû illâ Allahu Teâlâ. Derinliğini, büyüklüğünü kim bilir? Ancak Allah bilir. Ne kadar derin, ne kadar büyük kimse bilmez. Ve levle anne adel bahrekâne hâilen, eğer bu deniz perde olmasa, leh terekâ mâfid dünyâ miharris şevs. Dünyada güneşin, ne varsa güneşin sıcaklığından hepsi yanar. O denizden güneşin ışınları süzgeçten geçiyor. Ondan dolayı bu kadar idare ediyoruz, yaşıyoruz yani. Yine bile 50-60 derece olan çölde mölde, 5 dakikada adam beyni pişer ya. Öyle de sıcak yerler var. Demek ki o deniz olmasa güneş yakacak ortalığı. Allah'ın ne azameti var, ne büyüklüğü var, ne alemleri var. Biz de bu hal işten uğraşıyoruz işte. Karşı yaka şu kadar hemen. İki adımlık yer. Kokusunu düzeltelim, altını düzeltelim, üstünü düzeltelim. Düzeltene kadar dünya bitecek zaten. Neyse işte. Bizim denizler böyle işte. Hark gibi bir şeyler. Mevla'nın, bu da Mevla'nın. Hepsi Mevla. Sümmenteytü ile semai dünya. Sonra birinci kat semaya vardım. Cibril benim elimin tuttu. Benim baş parmağımla kapıya efendim benim elimle kapıya dokundu. Birinci kat semanın kapısı. Nasıl kapıdır acaba? Allah Allah. Ve kâle dedi ki iftahil bab. Kapıyı aç dedi. Kapının kapı kapalı. Kapının içinde görevli melek var. Birinci kat semanın görevlisinin adı ne? İsmail. İsmail isimli bir melek var. Peygamber olan değil. Bu melek birinci katın görevlisidir. Çok meşhur bir melektir. Emrinde 70 bin melek var. Her birinin emrinde 70 bin melek var. İşte 4 milyar küsur bir kadrosu var. Kadroya bak. Şu dünyadaki teşkilatlara bak. Allah. 4 milyar küsur. Bir tanesi de dünyayı kopartır yani. Bir şey kanat vursa. O İsmail isimli melek dünyaya hiç inmedi. Her gece mesela o şu melek iner, bu melek iner, Kadir gecesi meleklerine, o hiç dünyaya inmedi. Bir kere indi ne zaman? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde cenazeye geldi. O Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sever. Fakat tabii şimdi oradan Miraç hadisesinde işler var. Bekçi dedi ki men ente, sen kimsin? Buraya öyle geçiş yok. Gök kapısı birinci kapı. Dedi kale, Cibrilu. Ben Cibril'im. Ama dedi sen izinlisin de yanında biri var. Tanımıyor. Dedi memmeak yanındaki kim? Dedi Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ve kad bu'ise Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Ya o peygamberliği başladı mı, gönderildi mi? Doğumunu biliyor, peygamberliğin başladığını bilmiyor. Diye bir durum var. Yani dedi bekliyoruz onu. Ne zamandır? E dedi odur. Peygamberliği başladığı. Şimdi Mevla'yı ziyarete gidiyor. Evet. Elhamdülillah dedi. Bir sevindi. Hamdolsun dedi. Hemen kapıyı açtı. Biz girdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neler, ne alemler ya, ne işte. Hiç kimseye nasip olmuş mu? Bir ferde yok ya. Adem aleyhisselama bile nasip olmuş. Ondan sonra girdik. Fefetealen elbab ve dekalna. Felemma nazara ileyye. Ne zaman bana baktı kal dedi. Merhaben bike ya Muhammed. Hoş safa geldin ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve le ni'mel meciyu meciyuke. Gelişin ne güzel bir geliş oldu. Dedim ya Cibril men haza, bu kim? Yani tanıştır bizi ha. Hani diyorlar ya şimdi bu felanca bu felanca falan. Dedi hadi İsmail hazinis semaet dünya. Bu birinci kat semanın bekçisi İsmail'dir. Ve entezur kudumeke. O ne zamandır senin gelmeni bekliyor. Fednü ve sellim aleyh. Yaklaş ona selam ver. Fedenevtü yanaştım ve sellemtü selam verdim. Feradde aleyye selam. Aleyküm selam dedi. Selamımı gele cevap verdi. Ve henneni beni tebrik etti. Ne dedi? Felemme asırtü ileyi yanına varınca kâlet ebşir ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Muhammed sevinebilirsin. Fe innel gayre kullu fike ve fi ümmetike. Bütün hayırlar sende ve ümmetindedir. Bu ümmet ne cevher var ya. Ne cevher var ya Rabbel Alemin. Yani geçmiş 224 bin peygamberin bazen bu ümmette 224 bin peygamber varisi alim bir dönemde vardır yani. 1400 seneyi hesap et. Daha da kıyamete kadar hesap et yani. Peygamber varisi olacak yani peygamberlik olsaydı devam etse peygamber olacak çapta. Bir dönemde bile 124 bin, 224 bin alim evliya yaşamıştır bu ümmette yani. Çok büyük hayırlar var. Biraz hayırlar azalıyor işte yani. Ahir zamandayız ama fazilet çoğalıyor, sevap artıyor tabii. Fehamidallahu ala zalik. Çok hamd etti bu mübarek melek. Ordularını gördüm, ziyaret ettim. Orduları ayakta hepsi saf saf dizilmişler işte 4 milyar küsurda ediyor. Hepsi tesbih ediyorlar. Sübbuhun kuddusun. Rabbul melâiketi ve ruh sübbuhun kuddusun. Rabbul erbab. Sübhanel azim ile azam. Böyle tesbihler ediyorlar. Gökler hep tesbih. Zikir. Baktım Mülk suresi okuyorlar. O melekler tebareke okuyorlar. Birinci kat semadık melekler hep tebareke ile meşgul oluyorlar. Allah Allah. Bize de bu gece okuyalım inşallah. Her gece de okuyalım. Kabirde çok lazım. 30 ayet. Kabir azabını kurtar, bizden def eder inşallah. Melekleri de bize şefaatçi eder. Baktım aralarında Osman İbni Affan, Hazreti Osman şeklinde biri var. Meleklerin içinde baktım aynı Hazreti Osman. Dedim ya sen burada ne işin var? Neyle geldin buraya? Dedi bir salatil leyl. Yani Hazreti Osman Efendimiz'in manevi şeyi orada temessül etmiş, şekillemiş. Manevi makamı. Neyle? Gece namazıyla geldim dedi. Hazreti Osman, koca sultan, teheccüdü çok, namazı çok, bir rekatta Kur'an'ı hatmediyor. Öbür sahabeden de böyle bir şey rivayet edilmemiş. Yani bir rekatta Kur'an'ı hatmediyor. Şehit etmeye girdiler de hanımı ne dedi? Öldürseniz ne olur, bıraksanız ne olur? Bir rekatta Kur'an'ı hatmeden adamdır dedi. Nasıl bir şey ya Allah? Radıyallahu Teala. Rabbim şefaatle nâli. Amin. Sümmen teytü ile Adem'e Şiiler sevmezler hiç. Şiileri de Allah sevmez. Melekler sevmez. Hazreti Osman'ı sevmeyeni Resulullah sevmez. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ya bir uydurmuşlar o zaman İmam-ı Azam zamanında da bu Şiiler çok ileri geri. İmam-ı Azam zamanında da. Hazreti Osman aslı Yahudiymiş diye. İmam-ı Azam da uyanık adam ya. Gidip de 40 tane ayet hadis okumaz ki. Salakla ne uğraşsan? Ayet hadis anlayana okunur. Demiş durun ben bu işi halledeyim. Demişler İmam-ı Azam'a birisi var şurada çıkmış. Efendim diyor Hazreti Osman aslı Yahudiymiş falan. Neyse ben bir ziyarete gideyim. Gitmiş. Biliyorsunuz onun çok işleri var o dehrilerle, tabiatçılarla hep anlatıyoruz İmam-ı Azam. İmam Malik'le bile var. İmam-ı Malik'i bir susturdu ki de. Geldi dedi. Selamun aleyküm. Oh Ebu Hanife maşallah hoş geldin. Ne var ne yok. İyiyiz bir şey yok falan. İşte sebebi ziyaretinizi. Ya işte benim bir talebem var. Çok kıymetli, çok mübarek, muhterem. Yani akıllı, fikirli, sözünde durur, emanete hain değil, cömert, saymış. Bütün faziletleri, bütün faziletleri. İşte ona bir kızınızı istemeye şey. Ya sen dedikten sonra senin dediğin adama senin methettiğin adama kız kim vermez yani koca İmam-ı Azam falan. Demiş yani son durum ne? İşte dedim son durum olmadık bir fazileti yok her şey var. Bir şey var demiş. Demiş alalım demiş. Demiş Yahudidir demiş. ya git işine demiş ya bu kadar saydın demiş ki Yahudi'ye kız istenir mi demiş ya. Demiş tamam da bu peygamber nasıl verdi bu Yahudi'ye iki kızını demiş ya. Sen bile vermiyorsun demiş ya. İmam-ı Azam böyle iş yapar. Şimdi bu adama ayet hadise lüzum var mı? Hazreti Osman'ın fazileti. Birinci kat sabahında ne anlatacaksın ki? Dunduna ya. İşte. Bunlarla böyle uğraşacaksın. İmam Malik de İmam-ı Azam'ı tanımıyor o zaman. Duymuş Ebu Hanife tabii Ebu Hanife. Daha yaşlı bir tabii. İmam Malik Medine'nin en büyük alimi tabii. Mezhep sahibisini. Duymuş Ebu Hanife. Irak'ın bütün oraları. En büyük alimi gelmiş. Mescid-i Nebevi'de İmam Malik ders okutuyor. direğin dibinde der. Çok acayip hadiste okudurken kokularını sürer. Her derste gusül alır mübarek. İşte ses çıkartmaz, konuşmaz, konuşturmaz. Acayip İmam Malik, acayip. Medine'de ayakkabıyla bir kere gezmemiş. Acayip. Büyük zat. İmam-ı Azam'ı tanımamış fakat bayağı da kalabalık oluyoruz ama kaç bin tane talebe falan var. Talebe dediklerim de yani hepsi. Müçtehit ayarında adamlar. İmam-ı Şafii, İmam Muhammed. Yani orada o anda onlar var demiyorum ama o tip adamlar işte. Demiş Er-Racül Mineyne demiş. Mineyne Er-Racül demiş. İmam-ı Azam şöyle görmüş. Çakmış tabii yiğit gözünden tanır. Anlamış ki bu cemaatta farklı bir şey bu. Bu yeni gelmiş. Medine demiş. Şahsınız neredensiniz efendim demiş. İmam-ı Azam da tabii onu sonra demin ehlil Irak demiş. Irak'tanım demişti. Hazreti Hüseyin'i de bu Iraklılar terk ettiler de bir işleri karıştırdılar ya, çağırdılar baştan sonra şeyde. İmam Malik de demiş. Min ehli şikak ve nifak demiş. Tanımıyor ya. Lan 200'dü sana. Muhalefetten demiş. İmam-ı Azam şimdi uğraşır mı? Müsaade buyursanız bir ayet okuyayım demiş. Buyurun demiş, burası mescit demiş. Demiş ve min ehlil Irak'ı meradû alen nifâkı. Yani Irak'ta öyle usta münafıklar var ki sen bilme falan. Bir ayet oku. Öyle bir ayet yok. İmam Malik demiş. Dur demiş, ayeti de yanlış okuyorsun demiş ya. Niye demiş? O demiş. Ve min ehlil Irak'ı değil demiş. Siz buyurun doğrusunu demiş. Halbuki ayette ne diyor? Ve min ehlil Medine'ti meradû alen nifâkı. Medine'de öyle münafıklar var ki diye. İşte budur İmam-ı Azam. İmam Malik demiş, sen kimsin demiş. Demişler Ebu Hanife demiş, bunu ancak Ebu Hanife yapar demiş. Vallahi demiş, şu direk demiş, tahta demiş. O zaman beton beton yok. Şu direk tahta demiş. Bu Ebu Hanife dese ki demiş, bu altındandır. Bunu ispat eder, hepimizi de ikna eder demiş. Mevzuyu kapatmış yani. Uğraşmanın gereği yok. İlim böyle bir şey. Ya biz sizde hala dedikodularla uğraşıyoruz yani. Kenarında köşesinden ilim. Ama sohbetlerde tabii ilim veriyoruz elhamdülillah ama çok daha anlatacağımız mesele var. Yetiştiremiyoruz. Evet. Birinci kat semaya vardım. Adem aleyhisselama vardım. Feydâ ve keyyeti. Yevme halakallahu teâlâ. Allah yarattığı günde Adem babamız ilk yarattığı nasıl genç, nasıl güzel. Çok da güzel. İnsanın, beşerin babası ya. Bütün ne kadar güzel varsa kimden çıkmış genetiği? He? Bütün yakışıklıların genetiği nerede? Çok yakışıklı bir şey oluyor. Dedesine benziyor. Ulan küllünüz Adem Aleyhisselam'a benziyorsunuz işte. Hep onun güzellikleri de. Öyle güzel. Tesbih ediyor baktım Adem babamı. Sübhanel celilil ecel. Yani hakikaten deseler ki rüyada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra zaten o bir nasip oldu birkaç. Tam bir şey anlamadım ama. Deseler ki peygamberlerden birini şey de diyorum Adem Aleyhisselam'ı görürsem isterim şimdi. Yani nasıl bir şeydi acaba ya? Çünkü ilk insan ya, bir de ham maddesi toprak. Tan yaratılmış yani. Kudret yani. Sübhanel celilil ecel, sübhanel vasihil gani, sübhanallahil azim ve bihamdihi. Bütün peygamberlerin böyle farklı tesbihleri var. Tesbih ediyor. Baktım orada uzaktan, daha yanına yanaşmadım. Duruma bakıyorum şimdi. Adem Aleyhisselam oturuyor. Ne yapıyor orada birinci katta? Bedeni şerifi nerede? Bazı rivayetlerde Mekke'de Ebu Kubeş Dağı'ndaki bir mağarada. Bazı rivayetlerde işte Mescid-i Kayıf'ta, Mina'da Mescid-i Kayıf var. 70 peygamberin mezarı var orada. Orada yani bu Mekke'de kuvvetli rivayetler. Ama ruhu nerede yani esas manevi hali? Birinci kat semada. Bütün ölenlerin mümin zürriyetlerinin ruhları ona gösteriliyor. Ruhun tayyibetun ve nefsun tayyibetun haracet min cesedin tayyib. Ne diyor? Müminlerin ruhlarını görünce temiz ruh, temiz nefis, temiz bedenden çıkmış, imanla, Kur'an'la gelmiş birinci kat semaya merdivenden. Şimdi her dakika ölen var. O ölenden bir birinci kat semaya imanlı geleni görüyor, onu tebrik ediyor. İc'alûhâ fî illîn, melekler onun sözüne bakıyor. Meleklere diyor ki bunu illîne koyun. Bu ruhu nereye koyun? İllîne koyun diyor. Kur'an-ı Kerim'de de وَمَا اَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ كِتَابٌ مَرْكُمْ يَشْهَدُ الْمُقَرَّبُونَ عِلِّيُّونَ neresidir? Mühürlü bir dosyanın, Allah'ın efendim en yüce divan. İlliyin ne demek? en yüce divan yani dosya. Orada ne var? Etrafında koruma kimler var? En büyük melekler. Mukarrab, Allah'a en yakın melekler o civarda var. O dosyada da ne var? Mesela. Mesela diyeyim size nasıl bir mesela. Akşamdan sonra kıldınız mı evam? Yine ilan etmediniz ya. Ya buraya ses gelmedi yukarı. Ha, ama namazdan sonra söyleyin. Farz bitince. 6 rekat kılalım kardeşlerim. Bugün de biraz kısa kestiniz. 2 rekat da kılamadım ya. Neyse hızlı yaptınız yani. Belki kapıda izdiham var. Haklısınız. Ama men salla ba'del meğrib erba rekat. Kim akşam namazından sonra 4 rekat kılarsa 6 ayrı, 6'nın sevabı 12 sene ibadet, söylüyorum sen. Tergib-i Terip'te geçer bu hadis-i şerif. 4 rekat kılarsa, ya size o kadar indirim, tenzilat yapıyorum, yine de yaranamıyorum. 4 rekat, sünneti de 2 sayan var. Ve onu demiyorum. Sünnet 2, peşine 2 daha kılarsa. Ne oldu? 4. Akşamdan sonra 4 kılarsa, bu evvabin namazı olarak demiyorum. Bunun faziletini. Kütübet salatuhu fi illiyin. O namaz bu illiyin denen dosyaya kayda geçer. Hadi bakalım işte. 6 kılan zaten bunu alıyor mu? O zaten almış götürüyor. Her şeyi almış. Bir de mesela diyoruz ki 12 rekat Miraç namazını tarif edeceğiz. Veya işte Berat namazı 100 rekat. Veya normalde namaz. Sünnet farz arası. Farz sünnet son sünnet araları falan. Sabahdan işrak, işraktan sonra işte geçmişin varsa anam baban ruhuna 2 rekat. Veya kuşlukta 4-4 arası falan. Bu da nasıl bir şey biliyor musun? Salatun ala eseri salatin la leğve beynevma fi'illin, kutibet fi'illin. Bir namazın peşine öbür namaz mesela teravide falan kılarken arada boş iş olmazsa dünya kelamı su falan da olmayacak. Şimdi ben şekerim düştü diye yine de konuşurken yavaş konuşuyorum. Yoksa ben dersi bitirecektim. Birinci kat semada takıldık. Çünkü ben şeker düşüklüğü beni rahatsız etti biraz. Yani iki namazın arasında böyle hani şey yok. Oo, koymuşlar küpleri. Teravih hatimle kılıyorlar. Her iki rekat arası bir deviriyorlar bir limonata. Oho, olmaz ki kardeşim. O lağım oldu. Lağım oldu. Araya boş iş girdi. Dünya işi girdi bu. Bir de Mekke'de şöyle bir yanlış var. Zemzem içmeyi içmekten saymıyorlar. Sanki oruç bozmazmış gibi. La zemzem orucu bozar mı? Bozar. Namazın da şeyini bozar. İşraktan sonra zemzem içersen işrağa kadar işrağın fazileti kaçar. Neden? Çünkü işrağa kadar konuşmayacaksın. Konuşmayacağın yerde içilir mi? O zemzemmiş de fark etmezmiş. Zemzem içip içip duruyorlar işrağa kadar. La zemzem içilir mi işrağa kadar? Teravih arasında. Nasıl? Küpler yanında Mekke'de teravih. Oo, hemen bir zemzem getir. Olmaz. Zemzem de olsa içmektir. İki namaz arasında. Aa şu var, boğazım tıkandı falan. Öl demedik tabii boğazım tıkandıysa. Ne bulursan iç. Amma ve lakin iki namaz arasında boş iş olmazsa, dünya kelamı olmazsa, içmek olmazsa, yemek olmazsa, konuşmak olmazsa o namazda illiyine geçer. Hangi namaz olursa olsun. Arada konuşmadan ikinciye başlandığı zaman. Anladın? Hıfz-ı iman namazı evvabine sayılır. Evvabine de sayılır, bu dörde de sayılır. Tabi akşamdan sonra kılarsa diyor geneldir. Evet. Onu yazdım, o zaten şey. Ama bizim efendi hazretleri olsa ne yapıyor? Bizim efendi tabi iş arıyor. Fazla namaz arıyor. 13'ü mübarek 8, 10, 12 gidiyor yani. Hıfz-ı imanı ayrı kılıyor, teşekkürü ayrı kılıyor, tahiyyeti ayrı kılıyor, kılıyor. Ama o mübarek doymaz ki namaza. Bizim Halit abi rahmetli Alaaddin Efendi oğlu ne derdi? Onu ancak o diyebilirdi. Hafız abi iyi ki Miraç'a seni çıkartmadılar dedi. Niye dedi? Dedi ki 50 vakti alır gelirdim. Vallahi geri de gitmezdim dedi. Hafız abi derdi nazı da geçerdi. Bizim efendi doymaz ya. Dedi zaten sahabenin içinde olsaydın aşağı durumu yok. Ebu Bekir durumundaydın dedi. Kesin dedi. Ama öyle bir zat. Öyle bir zat. Ben mi mehmet edeceğim de ona bir şey katacağım haşa. Öyle bir zat. Biz ondan faydalanıyoruz. Ama istismar haşa hayatta etmedim etmem ama büyük met etmek de bize berekettir. Şimdi illiyin orası. İc'alüha fi illiyin. Bunu illiğine koyun. Yani bu ruhu Allah cümlemizin ruhlarımızı illiğine kabul eylesin. Allah'ın gök kapılarının ardına kadar açılmasını bize nasip eylesin. Allah iman selametiyle Miraç gecesi hürmetine ölmemizi nasip eylesin. Amin. Bu gece değil ha. Yanlış anlamayın. Vakti geldiğinde. Sonra baktım kafir zürriyetlerin ruhları. Onlar da onun çocuğu. Ne kadar gavur varsa geberen hepsi kimin çocuğu? Adem Aleyhisselam. Onlar da arz ediliyor. O geliyor. Birinci kat sema şeffaf. Şeffaf olduğu için o kapıdan giremiyor. Giremiyor mu? Adem Aleyhisselam onu teftiş edebiliyor. Görüyor oradan yukarıdan. Ruhun habizetun ve nefsun habizetun haracet min cesedin habiz. Pis ruh, pis nefis, pis bedenden çıkmış. İmansız Kur'an. İstediği kadar yıkanmış olsun. İstediği kadar kendini ne yapsın? Parfüm mü? Fıs fıs fıs fıs sıksın. İstediği kadar güzel koksun. İmansız, abdestsiz, namazsız, gusülsüz öldüyse pis. Murdar. Alu afi siccin. Bunu götürün siccine yerleştirin diyor. Siccin neresi? Allah Allah. Yedi kat yerin dibinde şeytan cinlerin mahbisi, hapishanesi. Allah Teala'nın yani oraya attığı kafirler oraya, kafirlerin ruhları oraya gidiyor. Vay vay vay vay vay. İsterse üstünde hangi mezarlıkta olursa olsun, dünyada hangi mezarlıkta olursa olsun, ruh neredeyse adam orada. Ruh, esas insan ruhtur. Beden, beden şey, kadavra yani. Bedenden ne olacak? Otun. Esas insan ruhtur. Siccine gidiyor. Allah ya Rabbi cümlemizi muhafaza eyle. Amin. Sevdiklerimizi de muhafaza eyle. Amin. Çoluk çocuğumuzu da muhafaza eyle. Amin. Amin. Bu gece duaları aldınız. Vardım huzuruna. Fetekaddemtü ileyhi ve sellemtü aleyhi. Vardım yanına selam verdim. Fekal edin. Merhaben bil ibn-i salihun nebi-i salih. Merhaban. Hoş safa geldin kıymetli peygamber oğlum dedi. Sallallahu. Efendimiz'e selam edin. Evet. Ondan sonra birinci kat semada deve dudakları gibi kalın dudakları olan, ellerinde küçük küçük taşlar olan, ağızlarından atıp tübürlerinden o taşlar onları yakarak çıkan adamlar gördüm. Kim bunlar ey Cibril dedim. Ekeleten valiyete ama zulmen. Geçen bir ders 54 farzda da geçti. Haksız yere yetim malı yiyenler, yetim malını zulmen yiyenler. Allah muhafaza. Sonra bir takım adamlar gördüm. Karınları şişmiş şişmiş, kocaman apartman kadar olmuş. İçleri yılan akrep dolmuş. Oradan akvaryum seyreder gibi karınları seyrediliyor. Her yeri yılan. İçleri. Ondan sonra onlar efendim Firavun hanedanının yoluna serilmişler. Firavun hanedanı da her sabah akşam cehenneme götürülüyor, geri getiriliyor. Ennâru uradûn aleyhâ gudûven ve aşiyyâ. Ayet-i Kerime'de buyuruyor ki Firavun ve adamları, hanedanı, ailesi her sabah akşam cehenneme gösteriliyor, geri çekiliyor. Ruhları öyle gidiyor, gidiyor. Her sabah akşam. Burada da böyle bir durum var. Bu adamlar öyle bir bozuk yerdeler ki o Firavun ve hanedanı gelirken susuzluktan çatlayacak deve gibi efendim böyle kendini şaşırmış, o saldırır. Deve dersin uysal hayvan. O devenin saldırmasını görse adam parçalar. Öyle bir hali var o devenin. O saldırgan deve gibi Firavun hanedanı cehenneme doğru götürülüyorlar. Götürülürken bu adamlar da yolda kalmış. Bunlar da o kadar karınları şişik ki ya çekecekler, kendilerini tehlike geliyor, çekilemiyorlar. Firavun'un adamları bunları çiğneyip gidiyor. Her sabah akşam Firavun adamları, Firavun bile çiğniyor bu. Bu ne sapıklık ya. Biri kalkmaya kalkıyor, karnı şişik, tak düşüyor. Dedim ey Cibril bunlar kimlerdir? Faiz yiyenlerdi. Firavun'un bile çiğnediği durumdalar ya. Tabi haram olduğuna inanan kafir olmaz ama Müslüman da bu kadar kendini rezil etmez yani. İki kuruşluk para için. Ondan sonra efendim birçok şeyler sallallahu aleyhi ve selleme gösterildi. Birinci kat semada gösteriliyor bunlar. Sofralar gördüm. Üzerlerinde temiz etler gördüm. Diğerlerinde başka sofralarda leş gibi böcekler olan etler gördüm. O temiz etleri yemeyen, o kokmuş etleri yiyen adamlar gördüm. Ey Cibril bunlar kim sordum. Bunlar evdeki temiz helal hanımını bırakır, gider haram kadınlarla dolanırlar, yatarlar. Manevi tarafı bir gösterilse o fuhşun, fahişenin efendim ne kadar çirkin bir olduğu, leş olduğu, pis olduğu, işte efendim o manevi tarafı. İşin manevi boyutu gösterilse nasıl kaçacak? Yani tarafına bakmayacak. Ama işte haram tatlı gösteriliyor. Helal. Kendi hanımı daha da güzel olsa, daha da efendim değerli olsa da o helal olduğu için ondan, ona karşı bir soğukluk şeytan işte. Hep haramları süslüyor. Allah Teala helallarımızla iktifa etmeyi nasip eylesin. Amin. Haramların sevgisinden, şehvetinden muhafaza eylesin. Amin. Kalplerimize onlara karşı nefret ilka eylesin. Amin. Amin Allah'ıma. Allah isterse yapar. Habbebeyleyimül ilmane ve ta'at. Ne diyor Allah? İmanı ve ibadetleri müminlere sevdirdim diyor. Ve kerraha ileykümül küfra vel füsüka ile asiyan. Velakinne Allah habbebe ileykümül iman. Müslümanlara iyiliğini sayıyor. Ben size imanı sevdirdim. Bak adamlar inanamıyor. Biz seve seve inanıyoruz. İbadetleri sevdirdim. Bak adam iki dakika şurada oturamıyor. Yatsıyı cemaat kılamıyor. İbadeti sevdirdim. Ve kerraha ileykümül küfra vel füsüka vel asiyan. Kafirliği kerih gösterdim. Şimdi bana deseler ki kafir olmak teklifi geldiği zaman da ya da ölmek ya da yakılmak ya da yıkılmak ya da parçalanmak. Vallahi parçalanmayı tercih ederim. Vallahi lime lime doğrasınlar. Kafirlik ne demek ya? Fasıklık, haramlar, isyanlar ise kötü gösterdim diyor. Kötü gösteren kim? Allah, o zaman dua edeceğiz. Ya Rabbi bize kafirliği kerih göster. Amin. Ateşe atılmaktan beter göster. Amin. Fasıklığı kerih göster. Amin. Yoldan çıkma isyanları, günahları bize çok kötü göster ya Rabbi. Amin. Amin. Adam görse o fuhşun kötülüğünü, kadın olsun erkek olsun, gayrimeşru ilişkideki durumu görse, o oydan zevk alır. Ne zevki ya? Ne zevki? Burnunu murnunu tıkayıp kulağını gözünü kapatıp nereye kaçacağını şaşırır. Ama işte şeytanın oyunları var. Allah'ım devreden çıkarsın fazla kere. Sonra bir takım kadınlar gördüm. Göğüslerinden takılmışlar. Çengelle göğsünden asmışlar. Kasaptaki koyunu asar gibi bacağından. Evet. Dedim ey Cibril, bunlar kimdir? Bunlar başkasından çocuk kapıp kocasına senin çocuğun diye yutturanlar. Vay vay vay vay. Niceleri böyle işler var ki adam çocuğu zannetiyor ya. Ya Rabbel Alemin. Sonra Nil Irmağı'nın menbaını gördü. Nil Irmağı nereden çıkıyor? Sidretül Münteha'dan çıkıyor. Allah. Sonra dünyaya dökülüyor. Fırat Irmağı. Fırat var ya Fırat Allah. Fırat Irmağı'nda menba nereden? Sidretül Münteha. Semadan. Birinci kat semada onların menbaalarını gör. Evet. Sümme hurice bina ile semâ-i sâni. Sonra ikinci kata çıktık. Cibril her kat semanın görevlisiyle aynı muamele oldu. Tekrar etmeyelim. Cibril ne diyor? Kapıyı açar mısın? Diyor kimsin? Ben Cibril'im. Yanında kim var? Muhammed var sallallahu aleyhi ve sellem. Ya o gönderildi mi? Nübüvveti başladı mı? Evet elhamdülillah. Kapı açılıyor. Bunu tekrar etmeyelim. Bu ama hadislerde tekrar ediliyor. Aslında etmek lazım da işte vakit. Sonra karşıma kim çıktı? İki teyze oğlu. Teyze oğulları. Kim teyze oğulları? Yahya aleyhisselamla İsa aleyhisselam, ikisi teyze oğullarıdır. Yanlarında cemaatleri var. Onlarla görüştük, merhaba ettiler, bana hayır dua ettiler. Tabii burada bayağı ilimler var. Hatta İsa Aleyhisselam'a orada ne sordu? Ne zaman ineceksin? Teccal nasıl geberteceksin falan. Hep onları İsa Aleyhisselam'a sordu yani. Bunlar canlı görüşme. Zaten İsa Aleyhisselam hiç ölmediği için tamamen canlı görüşme yani. Sonra üçüncü kat semaya vardık. Cibril yine kapıyı açtırdı. Bir de çıktı karşıma kim? Yusuf Aleyhisselam. Vah! Dedim ya Rabbi bu nedir ya? Ve idâ u'tiye şatral husn. Güzelliğin yarısı ona verilmiş. Güzellik şöyle bir şey. Diyelim şöyle portakal gibi bir şeydir. Yarıya kestin. Yarısını insan, cin, melek, hayvan, dağ, taş, yaprak, kuş. Ne kadar güzel varsa bu yarısından dağıtılmış. Bu yarısı hiç bölünmeden Yusuf Aleyhisselam'a verilmiş. Niye kadınlar elini kesiyor ya? Böyle kolay mı ya? Öyle bir güzel gördüm. Bana merhaba etti, bana hayır dualar etti bana. Evet. Sonra dördüncü kat semaya çıktık. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sevimliliği, hoşluğu, melahati ondan güzel olduğunu demeden geçmeyelim. Sonra bir tokat yemeyelim bu gece. Geçeceğim biraz hastayım, hızlıyım diyeyim ama münezzehun an şerikin fi mehasinihi fecevherul husni fihi gayru munkasimi. Mevla'ya salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayril halki kullihimi. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina. Şu İmam-ı Busiri nasıl bir adam. Şimdi dergide Lale Gül'de Kaside-i Bürde'ye başlıyorum tercümelere. Her bir beyt. Beyt beyt inşallah. Hani adam ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de tanımak bunlara mahsus ya. Ne diyor mübarek zat? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzelliklerinde ortaktan münezzehtir. Yusuf aleyhisselamın yarıya ortağı var. Yani demiyor Yusuf Aleyhisselam meselesi ama ne diyor sana? Ona verilen güzellik cevheri hiç bölünmemiştir diyor. Anla işte ya. Sallallahu aleyhi. Ama bu Efendi Hazretleri dedi meşayih gayurdur. Yani şeyh efendiler, veliler kıskanç olur. Kıskanç ne demek? Kendi yetiştirdiği müridini şunu buna öyle sağa sola gezmesin de çok istemez. Kendi kapısında kalmaz işte. Peygamberlerde de bu vardır. Bu kötü manada bir kıskançlık değildir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiram bir gün met ediyorlardı. İşte Adem aleyhisselam şöyle bir makamdadır, Safiyullah'tır, öbürü dedi Nuh aleyhisselam Neciyullah'tır, öbürü dedi Musa aleyhisselam Kelimullah'tır, öbürü dedi İbrahim aleyhisselam Halilullah'tır, öbürü dedi İsa aleyhisselam Ruhullah'tır falan falan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dinledi bir yani herhalde mescitteler o evinden duyuyor. Neyse çıktı yanlarına geldi ne dedi? Ve ne Habibullah! Ben de Allah'ın sevgilisiyim dedi ya. Yani anlatın da kolay. Siz dedi böyle dediniz. Böhve kezalik. Musa öyledir. Kime ne dediniz? O öyledir. Ama ben sevgilisiyim. Bu sevgili işi de hiçbir makama benzemiyor ya. Alemleri yaratmazdım sen olmasan diyor ya. Allah Allah. Bu nasıl bir şeydir? Hepsinin yaratılış sebebi Muhammed Mustafa. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ömrümüz onu methetmekle geçsin. Amin. Allah son nefesimize kadar onun zikriyle, salavatıyla meşgul etsin. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kim ona hürmet etmeyi Mustafa İslamoğlu gibi şu gibi Miracı inkar ederler. Ona hürmet edilen vasıfları şey yaparlar. İnkar ederler, itiraz ederler. Çok rahatsız olurlar efendim. Ya niye rahatsız oluyorsun sen peygamberin üstünlüğünden ya? Tövbe ya Rabbi. Bu senin şerefin ya. Bu senin şerefin peygamber sen. Niye rahatsız oluyorsun böyle? Hadisler sahih, ayetler var bu kadar metheden sen. Niye methetmiyorsun ya? Niye methetmiyorsun? Bu peygamberi methetmemek ne hastalıktır ya? Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Nereye kadar methederim? Nereye kadar methederim? Gelirim. De'met de'atun nesara fi nebiyyimi vehkum bima şiite fi medhem vehtekimi. Kasıl-i Ebru'da sahibin dediği gibi. Hristiyanların dediği gibi Allah'ın oğlu deme, geri kalan ne kadar Allah'ın kulu dedikten sonra, Allah'ın kulu dedikten sonra ne kadar methedebilirsen et. فَنْسُبْ لَا ذَاتِي مَا شِئْتَ مِنْ شَرَفٍ وَنْسُبْ لَا قَدْرِي مَا شِئْتَ مِنْ عِظَمِ. İstediğin kadar şeref varsa onun zatına nispet et. Ne kadar büyüklük varsa onun şerefine isnat et. Hiç yalancı çıkmazsın. Resulullah için. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Sen ona Allah'ın oğlu deme. Geri kalan ne kadar methedersen et. Zaten ne diyor? Muhammedun seyyidül kevneyni ve fekaleyni vel ferikayni min urbin ve min acemi. Sayıyor. Femeblegul ilmi fiyennehu beşerun. Son durak geldik. Şimdi ilah olmadığına göre nedir? Beşerdir. Yani kul. Diyor zaten İmam Busiri de orada da yarım satırlık mısrada beşerden sonra bir laf toplayacak. Takılıyor yani. Çünkü yarım satırla büyük bir tüm şeyini vermek lazım özelliğini. Bu nasıl olacak yani? İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada rüya mana aleminde ki Efendimiz'den kaç yüz sene sonra giriyor. Mübarek üzerine şeyi dağıtmış sallallahu aleyhi ve sellem. Sarığın üzerine böyle örtüyü şalı dağıtmış. Salına dinliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ya ne diyecek İmam Busiri tutuklu kaldı. Felç mübarek zaten felçli. Camiye de çıkamıyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bir sıvazlıyor sabaha sapasağlam ve ennehu hayru halkillahi kullihi diyor ki de ki o Allah'ın yarattıklarının en hayırlısıdır diyor ki yani ancak sen diyebilirsin ya Resulallah diyor ben diyor burada yarım satırla bunu nasıl diyecektim diyor yani. Burada şiir edebiyat sökmez ki yani işte tamam öylece sabaha kalkıyor çıkıyor mübarek sabah namazına senelerdir belki felç. O zaman alimler, veliler hep karanlıkta cemaate yürüyorlar tabii yolda. İskenderiye'de. Yani Mısır'ın İskenderiye'de vefatı da yazdığı yer oramı bilmiyorum ama İskenderiye'de. Gittim ziyaret ettim. Mübarek bir koku var, bir koku var. Yani sürmekle olacak bir koku yok. Öyle bir şey yok yani. Sahilde yakın. Ebu Abbas Mürsi Hazretleri de yakınındaki camide. Hemen oradan çıkıyorsun. Ebu Abbas Mürsi daha meşhur. Onu tanıyorlar hep. Ama giderle illa sorsun İmam Busiri. Çıkıyor namaza. Ya diyorlar, bakıyorlar felci de iyileşmiş falan. Ya diyorlar sen dün şu Resulullah'a methettiğin kasideyi bir söylesene. O zaman da kimse bilmiyor. O gece yazmış. Diyor şunu söylesene. Başka kasideleri var. Muzariyesi var. İşte Muhammediyesi var. Baya bir he? Hemziyesi var. Efendim dolu kasidesi var. Diyor hangisini söyleyeyim? Muzariyem ya Rabbi sallallahu aleyhi muhtarimin muzari. İşte sayıyor şunu bunu. Ya diyorlar yok emin tezekkürü ciranin bizi selemi diye başlıyor. Ya diyor onu kimse bilmiyor ki ya diyor bütün evliya Resulullah'ın zuhurunda dün gece bu okundu diyor ya. Onu inkar ediyorlar işte. Diyorlar ki işte bu peygamberi çok methediyor da şirke düşüyor da şöyleydi de. Ne şirki ya? Sana diyor ki beşerdir Allah'ın yarattıklarının en hayırlısıdır. Ne var bunda? Evet. İnşallah o mübarek kitabı da hazırlayacağız. Böyle işte dergide bu dergiyi eğer yürütürseniz bu dergiye sahip çıkarsanız bir şeyler orada yavaş yavaş başka hizmetler başlar inşallah. Sonra dördüncü kat semaya vardık. Cibril kapıyı açtırdı. Aynı kelamlar geçti. Karşıma kim çıktı? İdris aleyhisselam. Bana merhaba etti, hayırla dua etti. İdris aleyhisselam Recep'in 15'inde mi? Yükseldi semaya. Dördüncü kat semada makamı ve rafa'nâ mekânin aliyyâ. Biz onu yüce mekana kaldırdık diye Meryem suresinde ayet-i kerime geçiyor. Sümme urecebine aylet semâil kâmis etti. Beşinci kat semaya vardık. Cibril kapıyı açtırdı. Karşıma kim çıktı? Harun aleyhisselam. Harun aleyhisselam da İsrailoğulların en çok sevdiği. Bir zat Musa aleyhisselam sert olduğundan sertler biraz çok sevilmez. Mübareğin sakalının yarısı beyaz, yarısı siyah, sakalı da o kadar uzun uzunluğundan göbeğine değecek. Ama bizim ümmette göbeğine kadar sakal yoktur. Bizim ümmette bir tutam böyle buradan, burnundan değil ha. Buradan tutarsan zaten çenede bir tutam geliyor. Buradan tutacaksın. Hacı Bilal rahmetli böyle tutar. Böyle alttan tutarsan bir tutam dur tamam. Bir de çekme payı bırakırsan iyi. Yeter. Çok uzatmak da sünnete muhaliftir. Ondan sonra etrafında İsrailoğullarından bir cemaat var. Mübarek orada vaaz ediyor. Kıssalar anlatıyor, neler anlatıyor. Kaçıncı kat semada? Beşinci kat semada. Allah Allah. Bana merhaba etti, hayırla dua etti. Sonra geldik altıncı kat semaya. Cibril kapıyı açtırdı. Bir de açtılar. Kim çıktı? Musa aleyhisselam. Zaten dünyada geçen derste anlattık. Görüştü mezarında. Şimdi manevi makamı semada. Bana merhaba etti, hayırla dua etti. İşte orada tarif ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Esmerdi, buğday tenliydi, uzun boyluydu, çok tüylüydü, tüyleri çok sertti. Yani üzerinde iki gömlek giyse kızdığı zaman tüyleri dışarı çıkar. Allah Allah. Kızdığı zaman takkesinden saçları çıkarmış mübarek. Gazabının şiddetinden takkesinin tutuştuğu olurmuş yani. Ya. Musa aleyhisselam ya. Allah Allah. Acayip. Bir nebi. Musa aleyhisselam'da da selamlaştık, merhabalaştık. Dönüşte işler var. Geçtim, ağlamaya başladı. Ağlayınca dediler ona ki seni ne ağlatıyor? Sordular ona. Dedi ki ebkiyliyenle gulâmen bu'sebâdi. Ya niye ağlamayayım dedi. Bu delikanlı dedi, bu peygamber genç dedi bu. Bu dedi benden sonra gönderildi. Tamam ağlamanın sebebi ne? Yedhulul cenneti min ümmeti ekserum men yedhulü min ümmeti. Benim ümmetimden cennete gireceklerden daha fazlası bunun ümmetinden girecek dedi. Çok geçti dedi. Çok fazileti var dedi. Bir de Mevla'yı göremedi ya Efendimiz çağrılıyor falan tabii. Hepsi birikti yani. Musa aleyhissalatü vesselam. O da acayip bir şey ya. Tevrat'ın şeriatı. Tevrat'tan sonra gelen belki 100.000 peygamber küsuru da hep onun şeriatı üzere gönderildi ya. Hep onların ümmetleri de onun sayılır yani. Ama da bizim ümmet nerede? Cennete gireceklerin tamamı kaç saf? 120 saf. 120 saf. Efendim bunların tümü ama. Safın uzunluğu kaç kilometre, kaç adam alır? Onu bilse demiyorum ben. 120 saf, hadis-i şerif de böyle varittir. 120 safın 80 safı bu ümmetten cennete göre. 40'ı 224 bin peygamber ve ümmeti yani. Ya bu acayip bir şey. Ama bu ümmette de nüfus da çok. Nüfus da çok. Müslüman da çok. Elhamdülillah. Evet. Yani o saflarda Allah bugün bu saflarda yerimiz olsun ki o gün o saflarda yerimiz olacakmış. Cami saflarında, namazda, cemaatta yerimiz olsun. Oradan 7. kat semaya vardık. Cibril kapıyı açtırdı. Birden karşımıza kim çıktı? İbrahim aleyhisselam. Selam verdim. Selam mı aldı? Merhaben benim ibn-i salihun nebi-i salih. Merhaba salih evladım, peygamber evladım diye bana dua etti. Mübarek İbrahim aleyhisselam cennetin kapısına doğru oturmuş. Cennetin kapısının hizasına. Cennet 7. kat semada değil. Cennet 7 kat semanın fevkinde. O cennetin kapısına bakan yere oturmuş. Bir kürsünün üzerine oturmuş. Mübarek sırtını da nereye yaslamış? Beyt-i Mamur'a yaslamış. Beyt-i Mamur neresi? Kur'an-ı Kerim'de geçer. Vel Beyt-i Mamur. Beyt-i Mamur Kabe'nin hizası var ya. Kabe düşse gökten Kabe'nin üstüne düşer tam. Kabe'nin hizasında 7. kat semada akik taşından ama hakiki akik işte nasıl cennet akiki yani. Akik taşından yapılmış. Tamamı bir mübarek yer Beyt-i Mamur. Nasıl ki hani Kabe'de bazı kere sırtını versen böyle otursan nasıl? O da Beyt-i Mamur'a sırtını yaslamış. Cennetin kapısına doğru yönünü almış oturuyor mübarek. Ne acayip makam sahibi. Onun için ne dedim? En eftal İbrahim Aleyhisselam Efendimiz'den sonra işte mesele zaten 7. katta olmasından da anlaşılıyor. Beyt-i Mamur'a her gün 70 bin melek giriyor. Her gün. Bu 70 bin melek bir daha bir kapıdan giriyorlar, öbür kapısından çıkıyorlar tavaf için. Fakat kıyamete kadar bir daha Beyt-i Mamur'a o meleklerin sırası gelmiyor. Yine dünyada Kabe'ne bize kaç kere sıra geldi, gidiyoruz yani. Orada bir daha 70 bin melekte bir daha sıra gelmiyor. Allah Allah, Allah'ın ne mülkleri var ya Rabbel Alemin. Yıldızların doğuş tarafındaki kapıdan giriyorlar. Yıldızların battığı taraftaki kapıdan çıkıyorlar. Ne acayip işler ya. Ondan sonra orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İşte her katta bir melek yani görüyor zaten melekleri görüyor. İşte peygamberlerle görüşüyor. Feyzeydane bir ümmeti. Baktım ki benim ümmetim Beyt-i Mamur'a gelmiş. 7. kat semada bizim ümmet. Bizim ümmet var ya derler ya. Laz'ın topalı kutuplarda meselesi, camiye yardım, camiye yardım meselesi yani. Sen bakma yani bizim ümmet öyle topal mapal ama bizim ümmette fazilet var kardeşim, meziyet var, cevher var. Küntüm hayra ümmetin hurucetliğinden. Vaaz ederseniz, iyiliği emrederseniz, kötülükten ederseniz, bu sohbetlere milleti davet ederseniz, bu sohbetleri ulaştırırsanız, Lale Gül Efendi'nin sohbet saatlerini bile mesaj atarsanız, onunla bile milleti uyarırsanız, şu saatte sohbet var dinleyin derseniz, vallahi bu ümmetten olacaksınız. Ama iyiliği emretme, hoca değilsin, vaaz edemiyorsun, mecbur sohbetlere davet edeceksin, ne yapacaksın? Ne yapacaksın yani, iyiliği emrederseniz en hayırlısınız, yoksa yok diyor Kur'an. Orada ümmetimi gördüm, iki parça olmuşlar. Kiminin üzerinde kağıt gibi bembeyaz elbiseler, kiminin üzerinde kül rengi biraz soluk elbiseler. Beyt-i Mamur'a girdim. Yani Kabe'nin içine şimdi giriliyor ya altın kapıdan içeri. Ben de Beyt-i Mamur'un içine girdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neler yani bunların her biri tek ders olur ya. Beyt-i Mamur'a girmek ne demek? Beyt-i Mamur ne demek yani? Bu hususta rivayetler falan. Şimdi vakit yok. Girdim Beyt-i Mamur'a. İçeri girdim bir de baktım. Elbiseleri bembeyaz olan, üzerleri beyaz olan ümmetim benle birlikte girdi. Bak ümmet nerede ya? Ama bizim üzerimizdeki elbisenin durumu ne onu bilmiyoruz tabii. Fakat üzerlerinde kül rengi elbise olanları Beyt-i Mamur'un içine sokmadılar. Tabii bunlar hepsi Müslüman. Müslüman olmasa daha da birden geçemiyor ki. Ama üzerlerinde tertemiz elbise olanlar la beraber namaz kıldırdım onlara diyor. Ben ve onlar Beyt-i Mamur'da namaz kıldık. O işte rengi kül rengi olanlar meselesinde günahkar ümmetler var. Yani ama ümmettir, ehli sünnettir. Ehli sünnettir, itikadı düzgündür. İşte amellerinde ne var? İsyanlar vardır. Onun için buradan da anlaşılıyor sanki yarı yarıya geliyor. Çünkü diyor ki ümmetim iki parçaydı diyor. Bir parçası beyaz elbiseli, bir parçası kül. Buradan da anlaşılıyor şatır. Yani yarı yarıya. Sanki isyankarlar itaatkarlarla yarı yarıya dengeleniyor gibi anlaşılıyor. Hani bir de var ki insanların ekserisi cehennem için yaratılma meselesi, cehennemlik olduğu meselesi falan. Hani bir de var ya 1000 kişiden 999'u cehenneme seç, Buhari hadisi var falan. Bunlar kafanızı karıştırmasın. Çünkü burada sadece Müslümanlardan ve Ehl-i Sünnet'ten bahsediliyor. O genel halk. Ya zaten 7 milyar nüfus varsa 1 milyar ancak Ehl-i Sünnet çıkar, zor çıkmaz. Yani ona göre bir de cinler meselesini hesaba katın unutmayın. Onların nüfusu bizden kalabalık. Bir de Yecüc Mecüc meselesi var. Yecüc Mecüc insan neslidir. Adem neslidir fakat Yecüc Mecüc'te öyle bir nüfus var ki o 1000'de 999 Yecüc Mecüc'ten çoğu gidiyor. Anlatabildim mi? Yani bizim şu andaki Ehl-i Sünnet Müslümanlar açısından baktığımızda hemen hemen orantı yarı yarıyadır. Allah öbür yarıya da hidayet versin. Hayır. Ama yine de 7. kata çıkabilmiş mi? Nasıl çıkmış? Beyt-i Mamur'a giremedi ama oraya kadar nasıl gelmiş? Ah kardeşim ben sana hep diyorum itikat, itikat, itikat. Ehl-i Sünnet inancı üzere olan ve ölen oraya çıkar. Günah da olsa, azap da olsa çekse de çıkar. Çünkü imandır muteber. Ha, bu itikadı düzeltelim, tavsiye edelim. Orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim 7. kat semada İbrahim aleyhisselamla görüştüğünü söyledim. İbrahim aleyhisselam dedik ekri ümmete geminiz selam, ümmetine benden selam söyle. Bizden de İbrahim aleyhisselama selam olsun. Ve selamun ala İbrahim. Ama nasıl selam olsun şimdi? İbrahim aleyhisselama el sallayıp selam olsun da olmaz. Nasıl yapalım? Bir şey söyleyin yapalım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Kema salleyti ala seyyidina İbrahim ve ala seyyidina İbrahim. İnneke hamidun mecid. Allahümme barik ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Kema barakte ala seyyidina İbrahim ve ala seyyidina İbrahim fil alemin. İnneke hamidun mecid. Gitti mi salat selam? Gitti elhamdülillah. Yani öyle de selam olsun lafları da biraz böyle şey gibi bir mikrofonu alanlar hani konuşmacılar yapıyorlar. Fenana selam, şuna selam, buna selam. Öyle peygamberlere öyle selam olmaz. Salavat okuyacak. Allahu salli ala seyyidina. Muhammedin ve ala aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem. İbrahim aleyhisselam dedi ki ümmetine benden selam söyle. Onlara de ki ehbirü mennel cenneti tayyibetü türbeti albetül ma. Cennetin toprağı çok hoş. Toprağı misk. Toprağında böcek yok, bir şey yok. Görülmemiş bir toprak. Dünyada bir avucu olsa borsa çöker. Suları çok tatlı. Yani dünya onların yeri değil, buyursun buraya gelsinler. Ya davetliyiz ama ne bileyim ben, burada da kalmaya niyetliyiz. Çadırımızı koparacak, kazığımızı sökecek, atacaklar. Ben de girasa, cennetin ağacını söyleyeyim. Ne dedi? Sübhanallah velhamdülillah. Ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Bunu okusunlar dedi, bir ağaç dikilir. Bunu okudun mu cennette? Bir ağaç. Nasıl kadar oluyor onun şeyi? İnne fil cenneti le şeceraten yesirru rakibu fi zillah. Mi'ate am fi mela akbarha. Bu da hadis Buhari'dir, Ebu Hureyre ravisidir. Cennette bir ağaç olur ki atlı koşturan gölgesinde 100 sene gider gölgeyi kesemez. İşte böyle bir ağaç oluyor bu zikri yaptığın zaman. İki tane yap, iki tane, üç tane, üç tane. O zaman ağacım çoğalır. Çoğalsın be kardeşim, ağacın çok oldu da fazla mal göz mü çıkar diye. Ağacın da çok olur, gölgen de çok olur, köşkün de çok olur, sarayın da çok olur. Cennete heveslenelim. Yalnız insan nereye heveslenir? Nerede yatırımı varsa, şimdi bunları okusak etsek, cennette yatırımımız var diye bilsek o zaman gitmek isteriz değil mi? Biraz da para göndersek. Hesap numarası, sadaka, zekat, fitre, kurban. Hesap numarası o. Nasıl gidecek buradan? Hangi şeyle? Biraz hayır yapsak İslam'a, Müslüman'a. Ne olur o zaman? Oraya gitmek ister misin? İstersin neden? Parayı gönderdim diye. Ama şimdi bütün parayı burada stok edince adam, Ezra Aleyhisselam da gelince diyor ki biraz durabilir miyiz? Niye? Burada kaldı diyor. E gönderelim, o saatte nereye göndereceksin? Zaten vasiler, varisler böyle yapıyor. Hadi hadi hadi, güle güle. Biz yemeği biliriz. Tabii ya. Enayi miyiz ya? Ebedi ahirette yiyeceğiz, bitiremeyeceğiz inşallah. Hayır yapalım. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Orada yedinci kat semada bir cariye, efendim siyah meyilli böyle işte esmerimsi bir cariye, bir güzel bir kadın karşıma çıktı. Dedim sen kimsin? Dedi Zeyd ibn Harise'nin. Allah Allah. Hazreti Zeyd dünyada, cariyesi ahiretteki eşi, Resulullah Efendimiz de orada görüşüyor. Tabi onlar şey değil, insan sınıfından değil. Orada yaratılmışlar. Efendim, yedinci kat semada ne gördü? Melekler gördü, yarısı bedenlerinin ateşten, yarısı kardan. Ne kar, efendim, ateşi söndürüyor, ne ateş, karı eritiyor. Böyle. Bu mübarek meleklerin duası. Allahümme kemâ ellefte beynen nâri ve sel. Feellif beynen kulûb-i ibâdikel müminîn. Ya Rabbi, ateşle karı birleştirdiğin gibi mümin kullarının kalplerinin arasını da kaynaştır. Amin. Amin. Meleklerin duası. En mühim de bugünler için, bu fitneler için telif telif, kalplerin sevmesi, ısınması. Allah Teala buluşmayı, birleşmeyi hak üzere Ehl-i Sünnet merkezinde cem olmayı nasip eylesin. Amin. Amin. Buradan ileri geldik Sidretül Münteha'ya ama bitmeyecek. Çünkü ben yavaş biraz anlatabildim şeyden. Hızlı da anlatsam da kayıtlarda çok hızlı konuştuğum zaman kendim dinlerken kendime kızdım. Hapiste baktım, o Flash TV veriyordu kandilleri falan geçen sene. Ben konuşmuşum etmişim işte, biraz da dakikalı ya oralar. Dakikalı diye de biraz da hızlı konuşuyorum, baktım. Yani yaşlılar, neneler de, veyahut da şey, biraz zor konuşmamda hızlılık var. Bu teknolojiyle düze bunu biraz yavaşlatabilirler mi eski kayıtları bilmiyorum. Onlara da bakalım, bazıları hızlı olmuş. Efendim işte fazla bir şey anlatayım derken bu sefer hiçbir şey anlamıyor adam. İnşallah önümüzdeki perşembe bitiririz inşallah. Sizi de çok darlatmaya gelmez, raydan atlarsınız. Ondan sonra bir daha da gelmezsiniz. Şimdi bu gece şey var. Ne var? 12 rekat namazda var, bir de cennete ağaç dikme var orada. İşte dur bakalım, tarif edelim. Onları beyan edelim inşallah. Bu geceden evvel şey söyleyeyim size. Efendim, haftaya perşembe, yani sohbet pazartesiye bağlayan gece ne geliyor? Şaban ayı. Şaban ayı girmiş oluyor. Onun için ilk gece namazı var. Onu dergiden bakarız. İlk gün namazı, orucu var ilk perşembe, onu söyleyeyim. İlk perşembe hangi gün oluyor? Bizim haftaya, yarın değil, haftaya perşembe sohbet yapacağımız perşembe Şaban ayının nesi oluyor? İlk perşembesi oluyor. Hadis-i şerifte buyuruyor ki, Şaban'ın ilk perşembesiyle son perşembesini oruçlu geçiren, yani haftaya perşembe, yarını tutuyorsunuz, o 100 senelik, o ayrı. Haftaya perşembe, Şaban ayı ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en çok oruç tuttu, benim ayım buyurdu, onları konuşuruz. İlk perşembeyle son perşembesini oruçlu geçiren, yani hakkan alallahu emdukulevül cennet. Onu cennete sokmak Allah üzerine bir hak olur. Allah'tan alacağı var. Onun için perşembe oruçlu olursunuz, ben de size ezandan sonra 15 dakika iftar payı veririm. Ona göre hani iftarlıklarınızla gelirsiniz, Şaban sohbetini yaparız inşallah rahman. Ondan sonra namazlara gelelim. Şimdi bu mübarek gecenin, tabi dergide bir de şunu söyleyeyim size. Bu dergi oradan 10 senedir geliyor. Şimdi çoğunuz şüpheleniyorsunuz, yine başkalarının elinde mi, hocaya buradan fayda var mı yok mu falan, ben anlıyorum, evham edenleriniz vardır. Şu anda tamamen benim elimdedir. Derginin hiç kimseyle alakası kalmamıştır. Ben size söylüyorum, ben yönetiyorum, ben yürütüyorum. Ha bunu bildireyim de böyle bir evham olduğunu içime hissettim. Kimse bana bir şey demedi. Şu anda diyorsunuz bana, sana hizmet edelim, şunu yapalım, bunu yapalım. Ben sizden zekat almam, sadaka almam. Ama şu dergiye yapılan, yani kaç dergi aldın, ne kadar dağıttın, yapılan tamamen Allah'ın izniyle bu fakire bir fayda oluyor. Ben ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum sana söyleyeyim. İstersen adresini vereyim, ödemeyi sen yap. Sultanahmet'te İrşat Kitap Evi var. 7 bin dolarlık daha kitap aldım. 10 bin dolarlık daha kitap alacağım var. Medine'den yine aldım, kolilerle getirdim. her yere borcum var. İsteyenlere adresleri veririm, bana vermezler, gider kitap borçlarımı öderler. Ne yaptım o kitapla da sana kitap yazıyorum. Gazeteden alacak değilim ya kaynağı. Eski eserler basılıyor. Bakın ne basıldı. Telefonda anlıyorum hemen. Adam arıyorum, durum nedir diyorum. İki senedir piyasadan uzak kaldım, bir senedir. Bayram Hoca rahmetli olsaydı kolileri o açıyordu. 400 koliyi, 500 koliyi. Yatıyordu oradan bu arada. Bütün Beyrut, Lübnan, Mısır her yerde bu kitaplar basıyor. Yazma eserler eski. Diyor ki bana Vahidi'nin diyor, bize Mahfuz Efendi kulağını çınlatayım. Vahidi'nin diyor bir tefsiri çıkmış diyor. Kitapçı diyor bana tabii, o çok alim biri değil. 25 cilt diyor. Dedim adını de, dedim El Besit'tir. Ay bilmiyorum be. Dedim adı El Besit'tir. Ya ha tamam El Besit diyor. Çünkü dedim bende El Veciz diye var, veciz kısası demek. Bir cilt. Vahidi de 1000 senelik. Çok büyük Allame Vahidi, Esbab-ı Nüzül'ü yazar. Ondan sonra dedim El Vesit var, o da 4 cilt, orta demek, vesattan gelir. Dedim herhalde bunun zaten vecizle vesit olduğuna göre ben bekliyordum bir besit diye bir fazla genişini de yazmıştır. 25 cilt çıktı. Daha şimdi işte almaya gidemem. Şu yukarıda bak var, 18 koli yukarıda şu anda. Hep uğraşıp duruyorum. Ha bana yapılan yani dergiye şuna buna yapılan şu anda bizim hizmete geliyor. Bizim hizmet nereye dönüyor? Tekrar sana dönüyor kardeş. Sana yazıyorum bu kadar dua. Nereden yazıyorum? Kafadan mı uyduruyorum? Gece rüyada mı görüyorum? Hepsine kaynak veriyorum. İşte bak 1000 senelik kitap basıldı şimdi. 25 cilt İmam Vahidi Hazretleri'ni. Hepsi geliyor böyle. Koli koli hep eski kitaplar. Hanefi fıkı, Şafii fıkı, dört mezhebin fıkı. Yani dolu kitap var. Tabii daha aldığımız da almadığımız zekat olmaz. Çoğu da yaz yok. Muhiddin İbni Arabi Hazretleri 150 cilt yazmış. Kur'an'ın ortasına gelmiş, vefat etmiş. 150 cilt. Daha kitabı bulamıyoruz. 150 cilt yok. Keşke olsa o 150 cildi almaz mıyız şimdi? Ama yok işte zaten buldun mu kıymetini bileceksin. Allah bu hususta hizmetleri artırsın da dünyanın her yerinden yazma eserleri arıyorlar, ediyorlar. Her yer çalışıyor inşallah. Bundan dolayı dergide, dergi aldığınız yani yaptığınız hizmetlerden İnşallah işte buradan levha arz edilirse Muhammed Mustafa'mızın Dürr-ü Meknun kasidesi, o meleklerin okuduğu mübarek levha, bütün bunlarla bu işleri yapıyoruz, kitap alıyoruz. Bu hayırlara hepiniz ortak oluyorsunuz. Ona göre hayra niyet edin inşallah. Hizmete niyet edin, yine hocanın etrafını o sardı bu sardı da ona buna mı gidiyor diye siz de evhamlanmakta haklısınız. Gelen giden hepsi eşkıya çıktı. Gelen giden hepsi eşkıya çıktı. Şimdi bundan sonra evliyalarla çalışacağız inşallah. He? Adam kalmıyor, tek başıma yapıyorum. Ne yapayım şu anda? Hepsi. Telefonla arıyorlar hocam. Sizin adınızdan kitap satıyorlar. Telefonla. Ne diyorlar? Hayır öyle değil. İsim ne diyorlar? Numara ne? Bizim size verdiğimiz Lale Gül numaraları dergide yazılıdır. Bu adresimizin dışında hiçbir numara, adres bize ait değildir. Bunları ilan ediyorum. Ha yok onların bizle hiçbir alakası yok. Ne Arifan'ı kaldı ne Beyzadesi kaldı. Bunlar bizim anamıza avradımıza sövdü. Bunlarla tamamen helallığımızı bozduk. Hakkımızı haram ettik. Bunlar bitmişti. Bunlar şimdi adını değiştirir. Neyle gelir ne kamufle olur beni alakadar etmez. Ben size söylüyorum. Kitapların baskıya veriliyor. Bandrollerini şu anda alıyoruz. Hepten şirketleri kurduk ettik. 16 Haziran inşallah Bayrampaşa'daki Kabris'in alandaki sahada yeni kitaplarım, logom, yayıncılığım hepsiyle kitapları orada imzalayacağım. Kadın erkek hepiniz davetlisiniz. Nasıl olsa Allah'ın yolu. Bizim ev değil. Hepiniz davetlisiniz. Kadın erkek çoluk çocuk su soyana su var. He 16 Haziran saat 2'den sonra orada olacağım inşallah. Kaç saat gelen varsa da imzalayacağım görüşeceğim inşallah. Yani yeni kitaplarım orada başlayacak. Çünkü anca yetişiyor. Baskı anca yetişiyor çıkaramadım. Bundan evvel kitaplarında hiçbir alakamız yok. Efendim, bunu size beyan ediyor. Şimdi Miraç gecesinin namazı 12 rekat. 12 rekatın her bir rekatında bir Fatiha'dan sonra Kur'an-ı Kerim'den istediğim bir sure. Sure dediğine göre illa sure okuyalım. Ne demek sure? Yani inna atayna sure, kulü Allah sure anladın. Ama mesela lekad câküm okusan sure değil. Elif, lam, mim, zâ, elkel, kitap sure değil. Yani sure diyorsa onu da dikkat çekerim. Sure okuyun. Zaten siz sure biliyorsunuz. İnna atayna kulü Allah yani. Evet. Yok, ben bazı hafızlar, hocalar var, onlar da aradan biliyorum diye okur ama burada sure okuyun, onu demek istiyorum yani. Bir Fatiha, bir sure. Her iki rekatta oturuyor. Tehiyyat, teşehhüd okunuyor. Salli barik. Rabbena etna, nece bildiğiniz aynı namaz. Selam veriliyor. Altı selamla 12 rekat kılınıyor. 100 kere Sübhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah Allahu ekber. Ondan sonra 100 kere estağfirullah. Ondan sonra 100 kere Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahibi sellim. Ondan sonra dünya ahiret muradını istiyor. Sabaha da oruca niyet ederse, sabaha da yarın için oruca niyet ederse, isteği günahla ilgili değilse, isteği, haceti günahla ilgili değilse, ne demek günahla ilgili mesela? Komşunun öküzü ölsün. Yani böyle bir şey istemeyeceksin kardeşim. Komşunun öküzü yaşasın ya, sana ne ya? Ya kıskançlık, şu bu, şu ölsün, şu kalsın. Böyle bir günah bir şeyler, yani akraba ile ilişkiyi kesme gibi günahlar istenmedikçe, öbür hadiste öyle diyor, akraba ile ilişkiyi kesme duası bütün duaları reddettirir diyor. Yani hani böyle bir dua yapmazsa Allah Teala bütün dualarını kabul eder. Yine iki rekat namaz, onu mutlaka onu da kılalım. Bir Fatiha, 27 kulüvallah. 27 kulüvallah, iki rekatta da 27 kulüvallah okunuyor. Ondan sonra duası var. O burada 89. sayfada dergide Allahümme inni eselüke diye başlıyor. Bu duanın çok önemi var. Neden? 27. gece Habibinle, Habibini tahsis ettiğin, seçkin kıldığın özel halvet ve Miraç'taki Hazreti Cibril'in dahi yanaşamadığı an hürmetine diyor. Orası bir alem, bir duadır bu. Bu dua Arapçadır burada, 3 satır. Bu duayı da okursa veya Türkçe manasını yazdım, yani namazı kıldıktan sonra Arapça bilmiyorsa Türkçe mana okur. Benim üzüntülü kalbime rahmet et, duamı kabul et diyor. Eğer bu namazı Miraç gecesinde 2 rekatta kılarsa duasını kabul eder, şanını yüceltir, yakarışını acır. En mühim mesele, son nefesteki panik anında kalplerin öldüğü, nurların söndüğü o an çok tehlikeli yani. Ben en korktuğum noktadır o anda. İman nuru sönmez, kalbi ölmez diyor. Son nefeste garanti imanlı gidecek inşallah. Bu namazı kılalım. Allahümme yeselüke bi müşahedet esrâril muhibbin diye başlıyor. Duada 2 satır, 3 satır ama desem siz ezberleyemezsiniz yani o. Mutlaka 89 sayfeden dergiden onunla da amel edersiniz. 9 Haziran pazarı, 10 Haziran pazartesiye bağlayan gece Şaban ayı giriyor. Allah mübarek eylesin. Orada da namazı vardır. 12 rekat namazı var yine. 12 bin şehit sevabı var ya. 12 bin şehit sevabı var. 12 sene ibadet sevabı var. Anasının doğurduğu gibi af olma müjdesi var. Var var. 80 güne kadar da günahları durduruluyor yani. Allah Allah. Bu Şaban'ın ilk gecesi çok önemli. Şimdi söylüyorum, geçecek çünkü haftaya. 9 Haziran pazarı. Bu önümüzdeki pazarı, pazartesi var. Bu namazı kılalım. Derginin 90. sayfasında. Şaban'ın ilk gün namazı var. İlk gece namazı orada 2 madde. İlk gün namazı var. Çok önemli bir namaz. Aman ya Rabbi. Göz görmedik, kulak duymadık. Kalpten geçmedik nimetler. Rızkının genişliği, mahşerde emniyet, dünyadaki belalardan korunma. Şaban ayının ilk günü 10 Haziran pazar. Bu pazarın gününün namazı var. Mübarek, ulan hepsi var rivayetlerde. Kaynak söylüyorum sana. 90. sayfada derginin. Bunlarla amel edelim inşallah rahman. Derginin sonunda da ne yaptık? Bazı dualarda hapishanelerden ve darlıklardan kurtulma duası. Hani benden bir dua istiyordunuz, soruyordunuz. O da burada yazılmıştır. Hapishanede okuyordum. Hatırladınız mı onu? Ey Allah'ım diyor, eğer hatalarım, günahlarım yüzümü senin yanında eskittiyse, günahlarım yüzünden hiçbir sesim sana, duam yükselmiyorsa... Hatırladınız öyle bir şey ilk çıktığım hafta? İlk sohbette söyledim. Sonra benden istedim. Ben senden diyor, senin hürmetine istiyorum diyor. Senin mislin yoktur. Peygamberin rahmet nebisi hürmetine sallallahu aleyhi ve sellem sana yöneliyorum diyor. Ya Allah, bu acayip bir duadır. Yusuf aleyhisselam kuyuya düştüğü zaman hayattan ümidini kesti. Cebrail aleyhisselam geldi, dedi ey Yusuf. Allah Allah. Peygamber olacağını da bilmiyor ya. Daha genç ya, çocuk ya. Ama kardeşleri öldürmeye kalk. Nasıl öldürecekler ki? Allah'ın dinine peygamber olacağı belli. Öldüremezler. Kuyu attılar. Çekti gittiler. Kimse yok. Ses yoksa da ne zor iş ya. Yine hapishanede gardiyan var, şu var, bu var. Efendim hayattan ümidini kesti. Cebrail aleyhisselam. Ey Yusuf, Rabbin sana selam söylüyor. Allah. Diyor, sana bu güzelliği kim verdi soruyor. Çok güzel ya. Yusuf aleyhisselam dedi, sen ya Rabbi dedi. Yattı secdeye. Kuyunun dibinde gibi taşa koydular onu. Taşa indirdiler. Secde yapıyor. Cebrail aleyhisselam diyor, Rabbin sana selam söylüyor. Baban kardeşlerini değil de seni bu kadar sevdi. Babana seni kim sevdirdi? Sen ya Rabbi diyor. Yine secde yapıyor. İşte peygamber olacak zat tabii ki. Rabbin sana soruyor. Kuyunun içine atıldın. Helak olacağına kanaat getirdin. Seni buradan kim çıkartacak diyor. Sen ya Rabbi diyor. Ha, yani bu geçmiş iyilikleri hatırlarsan bundan sonraki iyiliklerin de nereden geleceğini anlarsın. Başka yerlere takılma. Oradan buradan bekleme. Yine sen ya Rabbi diyor. O zaman Cebrail aleyhisselam Rabbin diyor sana diyor bir şey takdir etti. Bir imtihan takdir etti. Bu kuyuya atıldığında ondan sonra çıktı. Mısır'a sultan olmadan evvel köle olarak satıldı. Etti. Oradan da hapse atıldı. Hapse de atılınca yine Cebrail aleyhisselam geliyor. Kuyudan seni kim çıkarttı? Rabbi. Şimdi hapisten kim çıkartacak diyor. yine sen ya Rabbi. Yine secde yapıyor. Hani biliyorsunuz o rüya görene dedi ya. Kralın yanında çıktın mı? Senin rüyana göre sen çıkacaksın. O birine dedi ya sen asılacaksın Yusuf suresinde. Sen dedi hani beni de bir bahset. Böyle güzel rüya tabir eden var. O arada ben de belki çıkar falan. Sen dedi makamın itibarıyla Allah'tan gayrinden isteyemezsin. Makamın yüksek. Sen aracı koydun. Makamı biz sen ben isteyebilir miyiz? Biz isteriz. Biz aracısız iş olur mu biz Muhammed Mustafa hürmetine sallallahu aleyhi ve sellem. Ama şimdi peygamberlerin aracı koyması çok uygun makamlarına uygun. Değil İbrahim aleyhisselam Cebrail aleyhisselama ne dedi? Emma ileke fela senle işim olmaz dedi. Aracı koydu mu? Peygamberler koymamalı. Yusuf aleyhisselama dedi sen o rüyayı git götür padişaha anlat dedin. Ondan dolayı Rabbin sana bir azap takdir etti ama o günah değil ha yaptığı. Yaptığı senin benim her dakika yaptıklarımdan normal bir şey. Hatta meşru bir şey. Bize göre belki de müstehap bir şey, iyi bir şey, aracı, tevessül. Ama onun makamı, onun için dedi birkaç sene hapiste kalacaksın. Baştan söyledi. Müddet dolup da Allah Teala tam kurtulacağı zaman dedi ki sana şimdi bir dua öğreteceğim. Bu duayla belaların açılacak. Cebrail aleyhisselam geldi. İşte o dua budur. Dedi ki ya Rabbi işte Allah'ım enkâne zulüm siz onu okumayın. Yani o size ait değil. Alttaki duayı okuyacaksınız. Ama Arapçasını yazdım. Benim günahlarım senin katında yüzümü eskittiyse Allah söze bak ya yüzümü eskittiyse ben salih babalarım İbrahim, İsmail, İshak ve Yakup ile tevessül ediyorum. Yani bu tevessül meşru ama orada git de padişahın yanında benden bahset şöyle biri var de falan işi uygun düşmedi. O zaman çıktı. Bunun duanın adı Fereç duası. Fereci. Fereç demek açılma. Bütün belalar açılıyor. İşte Cafer-i Sadık Hazretleri büyük şeyhimiz, pirimiz, Ehl-i Beyt'in imamı Cafer-i Sadık Hazretleri diyor ki ben de dara düştüğüm zaman bu duanın benzerini yapıyorum. Niye? Çünkü ben tabi babalarım İbrahim, İsmail demiyorum. Ben de diyorum ki ya Rabbi hatalarım, günahlarım senin katında suratımı eskittiyse benim hiçbir sesimi sana yükseltmez hale geldiyse Mevla duymuyor demek değil, kabule yükseltmiyor. O zaman ben de senden senin hakkın için isterim. Senin gibisi yoktur. Bir de rahmet peygamberi zaten onun dedesi sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim de babamız. Madem peygamber canından daha yakındır. Bir kıraatta da Kur'an'da ne kıraatı var o onların babasıdır diyor. Biz de peygamberimiz hürmetine isteriz. Ya Allah ya Allah 5 kere de o var. Bu duayı yaparım. Bunu çok okuyun. Büyük belalarla karşılaştığımda en hızlı süratli kabul belanın açılmasını bununla gördüm diyor Cafer-i Sadık Hazretleri. Ben size bunu ilk şeyde söz verdim. Bazen gecikmeli olsa da sözlerimi tutuyorum. Bu dua yazdım. Derginin kaçın sayfasında? 96. sayfasında. Görülmemiş bir şey yani. Şu anın mahiyetine bak ya. Manasına bak izaya gel. Allah Teala her darda kabul eylesin. Yardımımıza yetişsin, imdad eylesin. elimizden tutsun, bizi bize bırakmasın, helak olmaktan muhafaza eylesin. Amin. Evet, Tevfik ve Gülten, Tomsak, Turhan, Yaşar, Akınay, Abdullah, Doğuşan vefat etmişler. Efendim, ruhleri için bir kelime-i şehadet beklerler. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü. Hediyelerimizi ihsal eyle, kabullen, nur eyle ya Rabbel alemin ve ya gayren nasirin ve ya gayren fatihin. Evet, duadan evvel dernek Miraç akşamı Ahmet Yesevi Derneği'nin ihtiyaçları için makbuz mukabili yukarıda yardım talep ediliyor. Cemaate duyuruyoruz. Bütün bu ihtiyaçlar görülüyor. Biz de burada oturuyoruz. Evimizden daha rahat sohbet yapıyoruz. Bu ihtiyaçlara yardımcı olursak inşallah dernek faaliyet göstersin, hizmetler devam etsin diye sizden hayır bekleniyor, yardım bekleniyor. Cennet hesabına yatırım yapmanın yolu ehli sünnet müesseselerine hayır yapmaktan geçer. Allah hayrınızı artırsın, ecrinizi artırsın. Miraç gecesi kat katını ihsan eylesin. Amin. Sübhane rabbil aliyyil alel ve elhamdülillahi rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل آمين. Böyle duada bunlar sünnette varit diye mutlaka yapıyoruz mübarek gecelerde. Çünkü bir sahabeden biri bir dua yapıyordu. Cennetin şurasını isterim. Sağdan gidince solda bir köşk, sağda bir şey. Efendim sahabem duydu dedi, bu kadar tafsilatlı bir şekil istemeye gerek yok. Cennetini isterim, rızanı isterim 3 kere. Bir de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem neler istiyorsa istiyoruz. Nelerden sığınıyor? Çünkü toptan öbür türlü ya. Resulullah Efendimizin istedikleri ve sığındıklarını hadisler sabaha kadar bitmez. Ama bunu yaparsanız buyurdu, hepsini yapmış olursunuz. Çünkü o öğretti bize bunu. Biz kendimize kolaycılık seçmedik bunu. O öğretti bize bunu. Onun için her sohbetin sonunda yaptığım bu duanın mahiyeti var yani. Bunun manası var. Şimdi bu mübarek gecede sabaha kadar istesek isteyecek iş var. Ama ne yapalım yani, vakitler ona göre. Yatsı namazı kılacağız. Gece namazlarımız vardır. Gece kısadır. Onun için böyle dualar ediyoruz. Siz amin derken Türkçe dedim mi amin anlıyorsunuz. Arapça dediğimi anlamıyorsunuz. Amin, bir yavaş düğünden döner gibi. Efendim öbüründe düğüne gider gibi bir hevesten gidiyorsunuz ama esas burada mesele bu cemaatin aminleridir. Bir araya gelmesidir. Allah için birleşmişlerdir. Zerre kadar yere düşmez. Amin. Allahümme inna nes'eluke min hayri ma se'eleke minhu nebiyyuke Muhammedun sallallahu teala aleyhi ve selleme ve ne'udhu bike min şerri mest'adeke minhu nebiyyuke Muhammedun sallallahu teala aleyhi ve selleme ve entel musta'an ve aleykel belâh ve la havle ve la kuvvete illa billahi aleyhi azim. Amin. Allahümme inna nes'eluke min el hayri kullihi acilihi ve acilihi ma alimna minhu ma lem na'lem ve ne'udhu bike min el şerri kullihi acilihi ve acilihi ma alimna minhu ma lem na'lem. Allahümme ma kazayte lena min kaza fec'al akıbetehu reşeda. Rabbena atina min ledunke rahme ve heyyi' lena min emrina reşeda. Allahümme Rabbena etmim lena nurana ve gfir lena inneke ala kulli şeyin kadir. Allahümme ehsin akıbetena fil umuri kulliha ve ecirna min huzid dünya ve azab il ahira. Allahümme Rabbena atina fil dünya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar. Rabbena hab lena min ezvacina ve zürriyatina kurrete ayun ve cealna al muttakine imama. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Miraç gecemizde bize de ruhani miraçlar nasip eyle. Amin. Manevi yolda seyri sülükümüz Efendi Hazretlerimizin elinde, mürşitlerimizin elinde tamamlamak nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, vefat etmeden evvel mutlaka manevi miracımızı tamamlat bize Ya Rabbi. Amin. Yolda bırakma, eksik bırakma Ya Rabbi. Amin. Yol kesenlerin şerrinden muhafaza eyle Ya Rabbi. Amin. Suriye'ye acil yardım eyle. Amin. Ehli sünnetin elinden tut, halas eyle. Amin. Ya Rabbi, Doğu Türkistan'a yetiş Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, Filistin'e yetiş Ya Rabbi. Amin. Afganistan'da, Pakistan'da ehli sünnete yetiş Ya Rabbi. Amin. Libya'da, Irak'ta ehli sünnete yetiş Ya Rabbi. Amin. Türkiye'de ehli sünnete yetiş Ya Rabbi. Amin. Dünyanın neresinde zulme uğrayan mazlumlar varsa halas eyle. Amin. Ya Rabbi, zalimleri kahhar ismi şerifinle kahreyle. Allah'ım, esir kamplarında esir olan muhacir olanları vatanlarına hayırla döndür Ya Rabbi. Amin. Esirleri kurtar Ya Rabbi. Amin. Hapishanedekileri ehli sünnet kardeşlerimizden zulmen hapsolunan bütün İslam aleminde dünyada kim varsa halas eyle Ya Rabbi. Amin. Hastalıklarımıza acil şifalar ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi, kolon kanseri olanlar, yoğun bakımda olanlar, isimleri burada yazılanlar, yazılmayanlar, içimizde hasta olanlar, niyet tutanlar, hepsini acil hastalıklarımıza şifalar ihsan eyle. Amin. Dertlerimize devalar ikram eyle. Amin. Borçlarımıza edalar ihsan eyle. Amin. Fakir kullarını hazine-i gaybinden merzuk eyle. Amin. Helalından rızıklandır, haramlardan şüphelerden beri eyle. Amin. Hiç harama, faize, rüşvete bulaştırma. Amin. Ya Rabbi, muhtaç etme ya Rabbi. Amin. Muhtaçlarına muhtaç etme ya Rabbi. Amin. Elden ayaktan düşürme kimselere muhtaç et. Amin. Ya Rabbi, rükudan secdeden mahrum etme ya Rabbi. Amin. Ehli sünnet inancıyla ölmek nasip eyle. Amin. Tatlı tatlı zikrederek ölmek nasip eyle. Amin. Dilimiz zikrinle yaş olarak ölmek nasip eyle. Amin. Çocuklarımızı ıslah eyle. Oğullarımızı, kızlarımızı hayırla ıslah eyle. Hidayetler bahşeyle. Allah'ım, ben de bir hayırlı muradım var, niyet ettiğim. Onu da ihsan eyle. Allah'ım, sen mahkemeden acil hayırlı kazalar, kaderler, takdirle ihsan eyle. Amin. Beraatler ihsan eyle. Allah'ım, sen fazl-ı keremle bütün Müslümanların mahkemeleri, darları olanların imdadına yetiş ya Rabbi. Amin. Ve ya hayran nasirin, sen bu kardeşlerimizin ve dinleyenlerimizin kalplerinde ne muratları varsa hayırla ihsan eyle. Amin. Mutlaka ihsan eyle. Amin. Ne dilek tuttularsa inata eyle. Amin. Ne şerden korkuyorlarsa emin eyle. Amin. Ya Rabbi, mahfuz eyle. Amin. Kur'an'ın zikrin kalesiyle hıfz eyle. Amin. Amin. Ya Rabbi, Miraç gecemizi mübarek eyle. Amin. Namazlarına, ibadetlerine, yarınki orucuna muvaffak eyle. Amin. Allah'ım, Recep ayını bizden şefaatçi olarak çıkmasın nasip eyle. Amin. Recep ayını hakkımızda hayırlı şahit ve şefaatçi eyle. Amin. Tekrar kavuşmak nasip eyle. Şaban-ı Şerif'inde bereketlerine nail eyle. Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve belligna Ramazan. Ya Rabbi, Ramazan-ı Şerif'e sıhhat-i afiyetle, imanla kavuşmak nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, yazın sıcaklığın gevşekliği yüzünden, oruçlardan, zikirlerden, sohbetlerden cemaatimizi geri bırakma ya Rabbi. Gevşeklik verme ya Rabbel Alemin. Ve ya hayran nasirin ve ya hayran fatih, okumuş olan 70 bin kelime-i tevhidde sahibinden kabul eyle. Niyeti neyse muradına ihsan eyle. Amin diyenlerin harcihimden azad eyle. Nice Miraç gecelerine imanla kavuşmak nasip eyle. Sen fazl-ı kereminle ya Rabbi kullarını hidayet eyle. Kafirlere de iman nasip eyle. Münafıklara da ihlas nasip eyle. Allah'ım, günahkarlara tevbe nasip eyle. Hepimizi ya Rabbi yoluna çevir ya Rabbi. Yönüne çevir ya Rabbi. Dinle taatına döndür ya Rabbi. Sabit eyle ayaklarımızı, kaydırma ya Rabbi. Efendi Hazretlerimize hayırlı uzun ömür, sıhhat ve afiyetle. Başımızdan eksik etme, hepluğunu göster. Ya Rabbi, onun elinde seyri sülükümüzün itmamını ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi, dostlarından dünya ahirette ayrılmaktan muhafaza eyle. Amin amin. Bi hurmet Taha ve Yasin ve sallallahu teala ala seyyidina ve mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kesira. Elhamdülillah Rabbil alemin. Amin. Dualarımızın kabulü ve hayırlı muratlarımızın husulü için buyurun es-salatu vesselam. Aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselam. Aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselam. Aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Es-salatu vesselam. Aleyke ya Sahibet Tac. Es-salatu vesselam. Aleyke ya Sahibel Mi'raj. Es-salatu vesselam. Aleyke ya Hayra Halkillah. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina mevlana Muhammed. Efdale salavatike adede malumatike ve barik ve sellim kedalik. Bütün dertlerimize açılması için şu salavat-ı şerifte okuyorum. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin bi kadri hubbike fih ve zidina ya mevlana hubben fi ve bi cahihi indeke ferric anna ma nahnu fi ilahena la nes'eluke raddel kaza bel nes'eluke el lutfe fi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Amin amin amin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Selamun alel murselin. Elhamdülillah rabbil alemin. Aynı bu ders devam edecek. Haftaya perşembe aynı. Kandil mandil yok diye bir şey yok. Kandil bittiği yok. Allah'ın her gecesi var ya. Miraç dersi haftaya perşembe bitecek. Miraç haftasındayız daha. İnşallah yarın değil perşembeye buluşalım inşallah. Şey ne zaman? O Esenler? He? Yok, ne zaman? 14. Benden sonra mı? Ha tamam, o zaman onu ilan ederiz. Tamam, Allah razı olsun. Evet, geçmişlerimizin ervahı için, burada ismi sayılan müteveffaların ruhları için, hepimizin geçmişlerinden, anne babalarımızdan, bizi doğuran Adem ve Havva babamıza, anamıza kadar, imanlı ölen hepsi ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Son nefeste bize de nasip olması için bir dahi buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Hediyelerimizi ruhlarına ulaştır ya Rabbi. Dağlar emsali rahmetler halinde onları arz eyle ya Rabbi. Bizlere de böyle okunmak nasip eyle ya Rabbi. Amin ruhları için el Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Gönül sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.